مشکلات بزنی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تستبرون ويلهم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله يو حوالة شاسع ما ويلهم كتاب وطفانة كتابة ونماذا گرد وڑی فردر شوی دری و جن اکسر مالی راوڑی دیسی جو اس میں ترتیب نشل دا کیف تک قرون باللہ و کنتم امواتن فا احیاتم لاندی شاہ سے شان و شاہ کشمیری رحم اللہ زمان دوستادان دوستادان استاد اووی بلکہ تحقیق آن است که معنی حیات تعلق روح و بدن است. حیات کو دیتا ہوئی که تعلق روح و بدن سره و در قبر اصلا تعلق روح و بدن نیست و پا قبر که بالکلیه اصلا معنی بالکلیه تعلق روح و بدن سره نشته. اوس دا حیات و تسنگ ہوئی بلکه بقای شعور و ادراک روح را بعد از مخارقت از بدن تعبیر به حیات فرمودان. اگر شعور و ادراک در روح رسو در بدن نه جدا که دلو در دین تعبیر به حیات سر شده زین تمرال خبر دا دشان و شای کشبیری رحم الله دا علماء دیوبند لوی اکابیری نوکید. مشکلات القرآن نهم صفحه بیازان لو سکور اوگوره دا داغی سر تعلق ده بطور بیسار منی ذکر کرد. اوس مخ کی آیات کی ویلی ہو پیغمبرت چه بیان که چاہتا دو دسارو پشاندی نه نا کوئی لکه سنگ چه مال سوک ساتی اغی بیا سارو تنمونه میخی اواسی و تکی راشن و اصابه راجی ندا و شرزا نا اپوی ساروی تا آواز کن تش آواز آوری اویگی پا مطلب نا نوستل تربت و مناسبت دایات سشو نوچی پوئیگی نا حرام خوری مردار خوری فرق نشی کولی او تاسی سو کئی فائدہ آلی نو حلال اخوی حرام مخوری دیو اتباع دمار خین آلی ہی کئی تاسی اتباع دا اللہ دا کتاب و دا سنت و کیافی اللہ آتی و رسول و پیغمبر تا حکم دے کلو من طیبات تو امت تا حکم دے کلو من طیبات. مشرکان اقتداء کئی دا آباؤ او چاوی و تسوی ملا و تسوی خوری حرام نو تا چه مخر حرام داوی خوراک دے حرام تا سی تن اجتناب کئی و ربط و براسبت دا آیات لوگوں دکی مشکل دے لگ تفصیل بیٹھو. انما حرب علیکم الویتہ یودا چی انما کلمہ دا حصر دفار راجی او حرام پدی سلورو کی بند نری بلکی دا دین نورم زیادش کرے کفر دے شرک دے زینا دا اغلا دا ڈاکا او انما کلمہ دا حصر دفار راجی دو یو جواب دا حصر اضافی دی او حصر حقیقی ندی دا معنی حرام دیر دی خوب بری طولو که چه دا سلو رو گوری گنا پا نسبت سر دا سلو دا دیر ناکار دی زین ترالا خبر نیتراز بشتر دی. یا من دا ویون که حسر والو نو تنسیس پا شیبا نفی دا معادان کی حرمت حکم پریبا نفی دا نور حرام خونه کنی خدا اشدو نو ذکر یا دا کلمه دا تحقیق ندا حسر یقینا تحقیق دا پار رازی یقینا حرام کری دی اللہ شک و شبه پکی نشتا یقینا حرام دی او حاصل د معنی سکم کلک باخه حرام دی کلک باخه حرام دی دامن یقینا حرام دی علیکم المیتتا بتا سیوانی مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر او وحد خنزیر او هاو کلمه ده بانی حرام ده او هلا چوابی چطرشین بهی پاک کلمه سرم لغیر اللہ سوا ده اللہ نده بلچان لفظی ترجمه کو ناغا سوک چه مجبور شو خوراک ده غیر باغین نو ده اولیدون که سربیتا او دیریتا ولا عادن او نو روا غنون کې سیاسي کون کې تا تا حد نه وړي ځن کې نو نشره ګنا په دوانی دو کوم را دیو کری چې دې د مرګ په بچي مردار ما اهل به له غیر الله نه دان دا مخ کې درې ذکر کړو اور باندې پیږي بعض مفسرین سلور وانا ذکر کئی اس طرح دی حالات کی لیکن من اصول کی ویلی ہوں ریجس و نجس و تغیلی اللہ اکبر ریجس اطلاقی پڑکو بولو گانے پیو دن کیو شریعت کی دو بولو خوراکو جائز نہیں رسی وضاحت کن یقینن اللہ بخن کے محروبان دن دورا مور تا اللہ قرآن کی دو جائے حرام میلی فیو دین کیم چرتا نشتر چھو مور بیا جائز چھو اور نظر دا غیر اللہ تا پا قرآن کی تقریبا وزا یا کم و بیش حرام ویلی مطلب اس طرح وزایا کلیاتی بودی وزایا حرام ویلی نکتہ پا کدا دا تمام عمر بے نکتے ولی کال دسن جوڑی گی دو ورز دا شدکن دا افتا دا آڑا ویر آڑا ویر آڑا ویر آڑا ویر مطلب اس طرح ستا تمام عمر بمتا لکاری چدا مردہ رونا اس آیاتونا تائید دفارا آڑوں بیا تفصیلی کو مسئلہ بمتا سانشی یو دا آیات تے دویم سورة المائدہ دریم نمبر آیات حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به حرام کړی شوی دی پتا شي باندې مردار وینا دم کې اجمال دی تفسیر قران کې دم مسفوحا حکم چې وخه کې دغه وضاحت په حدیث ام المؤمنین وی من بکټوی کې وخوا چول او د وی سرواله په بر ورته دو سر ته وخته کوم چې وخه کې وینې افاق کوم چې دمه مسبو هاي کباب کې اچي بل شي کې اچي بل دا حرام ده خطا دا دریم سورۃ الانعام ولا تاكل يوصل يوشتل سفراتم يوصل 121 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق او مخره آواش یاد نکره شنون دا اللہ پاگئی بانی یقیناً دا لفظ کن کربی دینی دا دیر پلیت تی شخور قرآن بمانے کورا دیر پلیت دارنگ لفظی سورت کی سورت الانعام کی یو سرش پک درشم کی وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا غرزي الله لراج پیدا کړی د فصل او د ډنګرونو سارونه هیڅ وی دا د الله دی د دې ګمان ماته او دا دی زموږ د هیڅ داران د پاران دان له پدې صورت کې یو سل پینز سلویستم قل لا اجد فیما وحی ایلی محرمن او آیا نمومن پا کتاب دا اللہ کی حرام پیو قرون کی بانی چو خوری ہاں دامی بیاموتی این یکون میتتن مردارا او دمم مسکوحن مطلقی بیننا القرآن فسر و بعضهم بعضا مخیعتن دا پردا تفسیر اگا بینا تویدن کی بحیدن کی او وخا دا خیندیر وخا اشرفی ذکر کو نانور پسی تا من پراتری چی احنور ارس پلی کوشی با خبابانی یقین اندام عریسون دادی پلیت عریسون دادی پلیت عریس حدیث کی چراجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دسماتی متعلق ہوئے نا لوٹی راوڑا دو لوٹی راوڑی یو خشنا نبی علیہ السلام سے ورطل اریش سن دا فلیت کی خشنا فراج جائز دی سرادی حالات کی نا نا دی جائز نو دارنگ لدی انسان خشنا داو پتری قولا دی او فیس کن یا دې شې پلیت قرآن سراتن و شې پلیت دی نه او پلیتی څنګه د ورسره حواله پیش کوم او الا لغیر الله عنوانات بدلې قرآن چې आवाज کوڅه کوڅه شوی پدې سره لغیر الله ما سوا د الله نه به باغې سره आवाज کوڅه شوی आवाज کوڅه شوی سوا د الله نه بل څه د پرپاغې سره الله اکبر دارنگلا سورۃ النحل را واړوي یو سل پیند سمایا سورۃ النحل فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَرُسُّ بَشْوَيْ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ نَغَرَزِ نَا فَرْمَانِ بِي او نَ حَدْ نَزِيَاتَ بِي المحضورات تُبِهُ المحضورات بس از ضرورت تو به المحظورات بقدر ضرورت دارنگلا سورۃ الاعراف آیات دری دیش قل انما حرم ربي الفواحش يقينن رب ما حرام کړی دي بدکارونه ما ظاهر منها چې سرګن وي دي باغ چه پتی سمان اخکار شرک و پت شرک والیسن گناه والبغی و زیادتین بید علیلہ وانتو شرکو باللہ دائی ذکر کرو دارنگا یوصل وہ پنزو سن کی پدی صورت کی یا امرون بالمعرف ینها امانی وی وحل لهم الطیبات بیان بد حلال والی کی روا والی کی دفاکو وی حرم علیهم الخبائس و بیان بد حرام والی کی بریبانی دفلیتو حلو دا حرمت اختیار نبی تنشتا ہے لیما تو حرم سمانا اولی مانا که حرمت لغوی مانا مرادا مانا لکر ایبا لغوی مانا و اصطلاحی مانا مونگ اصولو کی بیان کرو دا نظائر دی یونس یوکم پیتم سورة یونس یوکم شپیتم قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم مکو آیا خبر راکی ماتا تاسو حواشینام شرالی گریدی اللہ تاسلان دری زغنو گردوی تاسی دری را حرام و حلال تحریمات و لیبار میتا او حلہ و غیرہ ٹھول کچھ داخل شو او آیا آیا اللہ را تو حکم کرے کڑے پدی حربت یا جوڑوی پا اللہ بانی دروب اللہ بانی دروب جوڑی دزان نوی تی دارنگلہ سورة البخری دا آیا تی او سورة الحج بیرشم آیا تی سورة الحج سفارة واللسن وحلت لكم الأنعام درشم درشم ذلك خبر امداد ومن يعظم حربات الله سوك شادبك دا عزت من دا الله ندا ورئيد الله پنیز ورابد دا الله سخام وَوَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور واکری شو دي سایز دفر ساروی دنگر الا ما یتلا علیکم مگر حرام دی هغه چې لسته کیږي په تاسو باندې په کتاب کې یو فایت دی ورسام نزان ساتي ریسا د پلیت شینا پلیت سو مینل اوسان بدل دی یعنی د دلبار شه او نخري اواز شکر زیارت د وړم بابا له وړم وری ریجس چی بوئی کوي لکه ول نجس چی بوئی نه کوي نو سریجس ورته ویلي بیر اوسان وشریبو قول الزور اوزان وساته کلمه د شرک نه زور کلمه د شترو او نه خا ار الا شیخ لک ودین د الله غیر مشرکین به او نه شی مشرکان د الله سره شرک اون کی د الله او چا چې او کو شر د الله سره مخلوق شي دا شی او ګن بندا لکه شی د اوور دی کی تفصیل دکته دا برانا او او تختی دلر خس خس کی دلر مارغان یا اوور دوی دلر بعد فی مکان سعید فزیل ریکیم دا مثال ورکی دعا وامر دو نواہی دا حلاکت و دا تبائی فلاس بانی سنرات دو مثال دکتی دا تائیدات شو یو چې حلال وی طیب نه لکه چیلے جوندے دے حلال دے اندان دے تنغس کو نو طویب نرے یو طویب دے خو حلال نرے خاور پاک دا خو پڑلی نقصان اس منگوائیو تفسیر دا قرآن پا تفسیر خوبالو شو پلیت تی ڈک بول دی حالات استراری کیم نشو پڑے الحدیث یفسر القرآن او خوا خال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا ابو داود کی رازی لا عقر فی الاسلام دا قبر خوا درگاہنو کی زبہ حرام دام بابا لے اوڑی مقبری تے اوڑی التا اوڑل التا زبہ کول حرام لکا سنگ اسقات چی مقبری تا اوڑل حرام اسی کم دے تو اللہ حرام دی دارنگ لنبی علیہ السلام وی لانت دی پارشت من زبیح لی غیر اللہ اچھے لانتی شروع کم دی تو شیطان دی اسا غیو بانی لانت ویلے شوئے دی او کس راگی ما توچ نم میسی ری درنو او دا قرآن نمیر مایسون وی تاویا او نبیلا مایسون دا ایو خبزو گزارو که خدا تاویا یو شیطان سو بلا اس رکاگا شیطانی شنوز بیا بسو شی یو بڑاو نابو سار چی غالیم وی چی ارو ته مار نه په موږ کې ټوکونه شروع قرآن کې الله زمانو ذکر کړل ماشنا کار دا مال دي سر ملنګ په دربار کې غړي جذبه په ځان راوړي وای دا الله رحمتونه متوجي کی کشف کی دا کیږي هغه کی نو کشف واسه ما وې په درگاه کې تون دي په فرض اللہ اکبر اس نظر دا منست عبادت تے والعبادت لا تکون لغیر اللہ نظر عبادت تے عبادت دا غیر اللہ دا پارنے او دا بحر لکی دا بحر نشابی امرانشت بحر رائد شابی دوانو کشتا نظر منست عبادت عبادت غیر اللہ لنا کتین و کفر دے کون کی کافر رسول وجیم ذکر کی مفصل نو نظر پدری خیس برے یو نظر دا غیر اللہ دا پار غیر اللہ این مخلوق بابائی کانی سلی پیری فرشتہ جینی نبی ہر سوچی ما سیوار اللہ دا بیزادا پلاری بابا درگاہ تا بیوڑم کدا کار میوشو تایین اکڑو بے علال امکرانو دا سدا حرام دا اتفاقا او ناظر کافر دے اتفاقا علماء دفع اتفاق نکل دے لکدا عبادت و مخلوق لے ٹھیک شو دویم قسم دد پاک اسی کئی نظر منلے وہ تعین نہ دے شوئے سب ہم نہ دے شوئے چاہو تا مسئلہ بیان پر آخی دے درست شو تو بھائی ہوئی ستا دا تو بھی درست سے شیئر آخلی اللہ تو نمی اور کئی زبا کئی حلال دے اتفاقا اگر وہاں کچھ دریم صورت شیعی آغیستی دی دا بابا دا بنام بانی تاییم اکڑا دی چاور تا تقریر ہوگو بیزا دا آغیستی دا دی بابا دا بکا کارمیو شده چی لیکن زب هنه دا شوی آلیم ور تا تقریر کوئی دا شیع ناروا دی دا توبا ویستا اوس د دې سو حکم دی دا صورت اختلافی علما وایي چې دا جائز دی لیکن صحیح نه محققین علما وایي چې دا مردار دی سبا کوي دفن به کی زبا کی چې آزاد حیوان تر نه شي دفن به کی زمن د استادانو استاد حسین علی رحمه الله شیخ القران رحمه الله شاہ عبدالعزیز رحمه الله تفسیر الرحمن والا رحمه الله آوی وی صحیح خبر دار ان هذا ايضا حرام لانه زکه چې حرمت د دې راغلي په نفس نیت سره چې نیت یو کو بس ولي انما الاعمال بالنيات عمل په نیت معتبر دي چې نیت په لاره سره جوړ شي او قران وی او هله आवाज پوښتنه ته شی ویل دا کلمه فريده شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ موئی تفسیر الرحمن والا موئی مثال داغی زہار چی کئی تش پری کلیمی بانی سکی نقصان نکی طلاق چی ورکی نسکی تش پر کلیمی بانی سر خزر جدا کی اثر کئی کن نو اوہلا نباز خرکو مانا غیستی دا مانا ما اوہلا مانا مراد اغیالی مذبوحا منگو ایدانا کلیمہ دا پائی پیسی که زبی والی شئی کدن کپڑای او خرس شیعان دی او چی کلیمہ بسبانی اوچتا شو باز خلقو دلیل کی پیش کردن ہے تفسیر مولا جیون نور الانور والا و تفسیرات احمدی والا اغوی دا جائز دا تدا بقره زبحشیم دا جائز دا لیکن تمام مفسرین و ایداد آغو غلطی دا تزان نیوی از که اوٹا زیده را تیر کرده دی واغا دا سی سڑه هم دا بادشاہ سره تعلق هم علنگیر او پلار دا روانو دا پل دلان دی دا اکوان ناس خوی تاو خفتا وچی دی بادشاہ زیل تلے دی بادشاہ دا دا خبر مانی دا آواز که رکانو سکوی دلتا مولیانو که دا یو خسی فت دی جن پڑاکوی کارسو که خدر که یری گی نکن ناوی وطوی دا پل پڑو مویدہ کو خلق جیب کی ہوئی بس پٹھو را پیسی نیشتا بادشاہ تکتوی جی پیسی رکھی بس پیسا برو کئی پل پٹ نکے زب بادشاہ تکتوی زب لار ناغوی پل سنگا پٹھے نوالی پل سنگا آگئی درو گوئی سا ناس والدہ ہمیں پل پٹھے بادشاہ پوش ویدہ سادہ نی پیسی وقت چو ریزا چی پل پٹ نکے یہ ہو خزی سر خبری کولی اورا نیشو پینا سمیگی چه پلتن خوش در پسی راولم او تیز راول او تو که دخلاس دار دیلار بادشاہ دی و پلتن خوش پکار دی سبی کیسی ہوئی او بس او ایزر ایک خبکی گی وفاد علم دب دبا اس خدا سی نو دی اس کچی پولس راولی نم بود پیسی اور کیسی اثر قدم امنا لی خواج راوستو بیان غیرتی مولا خوب کرنے دری مولی آئے مدیو چی سملائی کی کہنے پتوی ہو رہی گئے لار دروازی اوالا بیراوز فوج ناستو ناغو بیو کمک لدا کر سکتے مولا دا سو تار اکڑے سی اکڑے خود ما صفا و دا ما کرد دا دا آغا غلطی دا نہایت نصوص و خلاف راوڑے دا غلط خبر زر تدق دوبارہ میں نکل دا اللہ اکبر اوس شاه سے ذکر کئ دارنگلا تفسیر کبیر ابن جریر ابن کثیر نشاپوری ماجدی شوکانی فتح القدیر اللباب تقریبا چسونا دا محققین و تفاسیر دی خلاصه دا اغی وی اوحلا دا پمانه دا آواز دی مذبوحا ند ولی برا حدیث کی رازی سنگوی سمیت رسول اللہ نزاد مراد دی فقول دل دا مذبوحا ذات شو گیا نا بلکہ قول مراد آواز سمیت کے الفاظ سری بحضر سری سمیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین تمرہ لکھو رکھو او شکو رکھو شاہ سے کوئی بازی تدی مانا مذبوحا علی خوشاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ وی چسو احلال پماند زبح سرالی آغا شے چھ زبح کریشی ہمارے بانے پوچھے گئے نو دا مانا احلال پمانے زبح در کلام عرب در ہیت جا نیا مدہ ندر آگلے نیا مدہ اس ندر آگلے نو دو غلطیانے کو کیوشوی یو عربی کی نشترے دوے میں پتابیر کی غلطی اکلا مذبوحا علی او کلیمان علی تابیر غلط دو نقصان علی پکی یو مذبوحا بستل کلام داربو کی اوہلا مذبوحی پمانا نلی دویم تابیریم غلط کو خبروانی کوش شکر او سکورا کلام داربو چھنگورو نو احلال مانا سکلی وی معشوم چھ پیدا شوازو کی استحل الصبی دارن لأحلل تو آواز بی اوچت کو پس فوگمه چاگر اس فوگمه خواه احلل تو بالحلال اس فوگمه کارشو حلک آگا دے آگا دے آواز دے عرب دقا مانے کن نو صحیح خبر دارا کلیمہ ناکار دا او دقا کلیمہ مؤثر دا او گوری کلیمہ دا کفر کلیمہ دا شرک مؤثر دا کنه دا خبر بانی پوش دلتا کلیمہ مراد لین دین کی قول لر اعتبار دے کنه دا کلیمہ دا نظائر پا قرآن کی دیر دی نو سو گوری اللہ اکبر شاہ صاحب لکھی تفسیر عزیزی کی او میں قتل ہو گڑھ وڑھو بیا بے اتراوڑا او زین نور دی انشاءاللہ انتری پیشکو مانگی فتاوہ پیدا شرم میں روڑے تفسیر کی لکھی کبیر مدارک قرطبی شوکانی جواہر مفردات امام راغب ٹول نشاپوری وغیرہ ٹول مانسکی استحل الصبی احللت بالحلال چغ چغ ورا بابا سانڈا مسا بنو منلے بس دا چغ دونا پلیتا دا چی بس شیبانی آشے پلیت سنے جس مثال دا شاہ سے ذکر کئی امام رازی هم ذکر کئی تفصیلا ز ماجدی پیش کوم زکه زمونږه کابیر وکی داوی کول لر ډیر اعتبار دی کر ماجدی تفسیر ماجدی دا سلور جلد کم شاید او دایو جلد والا من سرا گڑن سرا سلور شپیتا مصفحا تفسیری ماجدی دیوی وما اوحل به لغیر الله احلال کے اصلی معنی آواز بلند کرنے فکار دینے شہرت دینے کے ہیں جب انہوں نے مشہور کی کرنے بے ویدار بابا ربل چاہ رہنا ہوتی سورہ انعام کیوں زادے لوی علماء جی ورف الصوت عند رؤیت الحلال سم دا امام راغب ہوئی سومی ولی دلی شیخ خلق دا آواز کی بیا ہر یو آواز مبارک دا استعمال دے احلال رفع الصوت امام قرطبی مانا کی اس وی مراد یہ ہے کہ جس جانور کو بطریقہ تعظیم و عبادت یا بقصد تقرب نزدیوالی کسی مخلوق کے لیے نامزد کر دیا جائے مقرر کرش اور نیت کسی مخلوق کے نظر و نیاز بھینٹ کی کر لی جائے دمنختی وہ حرام ہو جاتا ہے خواہ اس کے ذبح کے وقت بسم اللہ بھی کیوں نہ پڑھ لی جائے بسم اللہ کیوں ہوئی کیا خنزیر بانے بسم اللہ ہوا اسپی بانے ہوا ہے حلالی شاہ سے مثال دسپی اور دخنزیر ہوتے ہیں شیر صدوم کے نام کے بکرے اور اس قبیلی کی تمام چیزیں اسی حکم کے تحت میں آ جاتی ہیں ولا خلاف بین المسلمین ان المراد بھی الذبیحہ اذا اہل بها لغیر اللہ عند الذبح جساس کے راضی کر کے احکام القرآن کی ابو بکر جساس راضی حنفی لکھے در حدیث صحیح وارد صحیح حدیث کے راغلی دی کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ یعنی ہر کی بذبح جانور تقرب غیر خدا نمائد ملعون است خواہ در وقت ذبح نام خدا گیر وزرا کی چون شہرت داد کی ان جانور برائے فلان ہے فلانی است ذکر نام خدا وقت ذبح فائدہ نہ کر اس فائدہ نہ ہو کہ وقت ذبح کی دا تفسیر عزیزی عبارت اوبل عبارت تھی زمنگ قابل ذکر کی جس جانور کو غیر اللہ کے نام زد اس نیت سے کیا ہو کہ وہ ہم سے خوش ہوں گی نظرانی اس بار کر ادھر سے غرض دیکھا سیدھا خوشحال اور ہماری کاروائی کرائیں گی اللہ اللہ تو چیزیں کارو کر جیسا کہ اکثر عام جاہلوں کی عادت ہوتی ہے کس نیت سے بکرا مرغا وغیرہ تھوڑا شامل ہے مقرر کر دیتے ہیں وہ حرام ہو جاتے اگر ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لیا ہوا البتہ اگر اس طرح نامزد کرنے کے بعد اس سے توبہ کر لیں اور تعین نہیں چھوے خبر بارے خوش ہوئی ابھی آ جائے بعض فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی حاکم یا سردار کے آنے پر بطور بینٹ یعنی تعظیم کہ ذبح کرے گا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا اگر جو اس پر اللہ کا نام لیا گیا ذبح ذبح لقدوم الامیر ونحو کواحد من العظماء بادشاہ یا تنور پر حرام ذکر لئنہ احل بھی لغیر اللہ بلکہ فقہا نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی مسلمان اگر جانور کو تقرب غیر اللہ کے قصد سے ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا ذبح کون کے سرے مرتد اور ذبیحہ مردہ اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ سمجھا جائے گا مرتد ذبیحہ جائز نہ رہا امام راضی القول ذکر کے ماتا استویلی قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ وقصد بذبحها التقرب الى غير الله صار مرتدا وذبیحته ذبیحۃ مرتد امام راضی رحم اللہ ذکر کے دا ذریع اخوار دا تفسیر الرحمن علی بن احمد بن ابراهیم بن اسماعیل مشهور دے بالمخدوم علی المحایمی علم محایمی بات دے ذکر کئی یوصل اتاوی آئی مصفا ولنجل او یوکم اوی آئی مصفا وما اهل به لغير الله يوكم ايها المصطفى ولديه لانه زاد خبثه فلا رخصه في اكل شيء منها فليتشهد وراتي جائز دارن لا عندك خبر كيف يوصل اتى ايها المصطفى جي دا شاسه فتاوا عزیزیه یوصل اتا بیا یو صفحه او دار له 515 صفحه کې ذکر کړي اتا بیا یو صفحه 108 سوال کوئی شخص گائے بکری مرغ کسی شهید یا ولی کے نام پر ذبح کرے یا صرف مالدہ شیر برن کی نیاز کی نیت سے پکائے درگاہ کسی بزرگ یا نیک لوگوں کو کھلائے ان دونوں مسئلوں میں کیا حکم ہے اور نیاز و نظر کا کھانا فقراء و مساکین کے لیے جائز ہے تو غنی اور مالدار کے بارے میں کیا حکم ہے داخل سوال جواب ذبح کرنا جانور کو بنام غیر اللہ حرام ہے وہ غیر خدا خواہ پیغمبر ہو یہ خواہ ولی ہو خواہ شہید ہو خواہ غیر انسان ہو اور اگر بقصد تقرب ان لوگوں کے نام پر جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور حرام اور مردار ہو جاتا ہے دیو ادا سے فندی کھولو ادا بابا دیکھنے میں چکو ٹکڑا یسم بګی نه چې تاسو له موږ دغه په هوا چې ودی موږ ته شیطان بګی نه ورسې شاو اور ذبح کرنے والا مرتد ہو جاتے سونا لگا خبر موږ ته کا عوام سره دا خبر واضح او سخت کوم چې د دې ایمان خراب نشي دیو په نیت سواد دار کړم کې په ونه دي اس فعل سے فریض لازم ہے چنانچہ تفسیر کبیر تفسیر شافعی اور دوسری تفسیروں میں مذکور ہے مذکور ہے امام رازی کو ذکر کئی نشافعی کو ذکر کئی دے قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحة وقصد بذبیحة التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحته ذبیحة مرتد خلاص نشو یعنی علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جانور ذبح کرے اس کی ذبح سے تقرب غیر اللہ کا مقصود نزدی والے تو مسلمان مرتد ہو جائے گا اس کا ذبیحہ مرتد کے مانند ہو جائے گا روجی پخے بل سے پخے درگاہ دا پرٹھول دریدہ حکم دارنگلہ 515 کی لگ تفصیل کئی سوال کسی شخص نے یہ نیت کی کہ اگر فلان کام کا انجام میرے حسب خواہ ہو جائے کار میں زمانہ خواہش موافق پرش تو سید احمد کبیر کی گائے اگر زمانہ کی حالت تھا خلق لکوز منگل تو جو پیر بابا کاکا سے بیانو کروڑیری بابا یا بلبل پیر بابا سیدو بابا وغیرہ یا شیخ سبدو وغیرہ کا بکرا میں دوں گا پھر جب مراد اس کی حاضر ہوئی تو اس نے خدا کا نام لے کر گائے ذبح کی، مگر اس نے دل میں سید احمد شہید، سید احمد اور شیخ صدو کے ساتھ گائے کی نسبت کی. اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت اثروں کو کہا. یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی صورتوں کی طرف نظر نہیں کرتا بلکہ تم لوگوں کی دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے. ونیت المؤمن خیر من عمله، اثر ذکر. اس سے بھی ثابت ہو رہا نیت کی ضرور، نیت کو ضرور دخل ہے. تو صورت مذکورہ میں ایسی گائے وغیرہ کا گوشت کھانا درست ہے یا نہیں؟ دسواں جواب، یہ امر کے ذبیحہ حلال ہے یا حرام، اس کا دار و مدار ذبح کرنے والی کی نیت پر ہے. ہر دروازہ دکھے نا دگن، اگر اس کی یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں نزدیکی حاصل ہو، یا یہ غرض ہو کہ اس کا گوشت خود کھائے، یا یہ منظور ہو کہ وہ گوشت فروخت کیا جائے اور اس سے نفع حاصل ہو، یا اس ذبح سے کوئی اور امر جائز مقصود ہوتے ہیں، سب صورتوں میں وہ ذبیحہ حلال ہے. نظر اللہ لے کر حلال ہے. اور ذبح سے اگر کوئی دوسری غرض فاسد ہے تو وہ ذبح حرام ہے. تفسیر نشاپوری میں کلام فاق اللہ جل شان وما احل بھی لغیر اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے، نشاپوری کا تفسیر ہے. قال العلماء، اب کا عبارت بھی آ رہا ہے امام رازی داغستی، قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحة وقصد بذبحها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا، او ہاں وذبیحته ذبیحة مرتد. مرتد شے حلال کیا جائز ہے؟ نہ، مردار. دور مختار کشتنے ذبح لقدوم الامیر ونحوی کواحد من العظماء یحرم حرام، لأنه أهل به لغير الله. چه تعظیم د غیر الله تو حرام ده. دارنگ لا دے عبارت ذکر کئی حدیث کے راضی لان اللہ من ذبح لغیر اللہ، امام احمد بن حنبل ہوئی. بل حدیث کے راضی ملعون من ذبح لغیر اللہ، ابو داود کے راضی. اور کنز العباد فقہ کتاب دے رکھنا، فلا یجوز ذبح البقر والغنم عند القبور لقول علیہ الصلوۃ والسلام لا عقر فی الاسلام یعنی عند القبور، ابو داود کی دا روایت تھی. دان لا يجوز على البناء الجديد وعند شراء الدار، بآخر کی ذکر کئی لعن الله من لعن والده، لعنت دفاع چاہ جسو خپل پلار بانی مورو بانی لعنت ہوئی. بیا ہوئی ولعن الله من ذبح لغیر الله، مراد پا ذبح سرا چیز اللہ نم نیراو دبل شانم پی آجی. کمن ذبح لسنم درگاہ ولس صلیب اولی موسیٰ و عیسیٰ اولی کعبہ و نحو ذبح فکل لحاظ حرام اور ند جائز دا ذبح سواء کان ذبح مسلما او نصرانیا او یہودیا. شوافی وغیرہ ٹولو ملی بندہ حکم کرے ولی المذبوح بغیر اللہ لا تعظیم ولا عبادت له کان ذالک کفر، عبادت غیر اللہ نصر کفر. کشریو مسلمان کان ذالک فین کان ذالک مسلما قبل ذالک سار بذبح مرتدا. اللہ دارنگلہ 517 صفحہ کی تفصیل کرے، ذبح کئی گڑا بیزا درگاہ کی یا قبر دو قبرون قص پریس رتا قروبی صاحب قبر اللہ یا درگاہ والا جائز ندیدہ نہ صریح وارد دی پری کی. چې مې فرای دا ذکر کړی مفصل د شاه عبد العزيز رحمه الله تفسیر عزیزی عبارت هرگاه این خبس دروی سرایت کرد دا پلیتی دا آواز پاکی دن نشوی دیگر بذکر نام خدا حلال نمی شود اللہ نم پیاری نه حلالی گی مانن سگ و خوب سگ وی سپیتا خوب وی خنزیر تا لکه څنګه سپی او خنزیر شوی په شان د سپی او د خنزیر وایه بسم الله بیا او دا چې پلید ګرځېدلې ده چې تاویل د بابا په نوم دا کپړه ده او دا شر دی او دا چرګوړې دا حلوا او دا روپۍ او دا غوا او دا بیزو او دا ټرک او دا پلانې جاهر شي اوس دې نه فائده نشي اخیستی ځکه علما وایي چې د قبر نه جنډا ساده اوچت کو سبکې او به شیزی دفن بکی ختم بکی فائده تینه نشه اغسطه نظر در غیر الله را فائده حرام پلیتی در دی کلیمه سرسه شو پلیتی یو سره دی اغاوی در علی عزب الله خودی نمان نو سیوه دی ذاتی پلیت دی دیولی کاتی رو گره دی کلیمه اثر دی او سو گره گره انسه وی صفحه در کلیمه نده زبا د ایتو دی د پاره زبا کوم ارته یو شي نه دلته زبا کی او بیا ثواب ورته بسو پلانه دا تعویلات دي درو وي دا شکلک درو وي چې مثال په دنیا کې نشته دا ولې ذکر کړي نقطه د بری آیات کی الله کې اگر بنامه خداون مزبوح شو چون حلال نمی کردن تفسیر عزیزی دار اللہ دا اللہ بنوگلی نہیں حلال لگن در مختار کی وئی وعلم ان النظر الذي يقول الاموات من اکثر العوام وما يؤخذ من الدراهم وشمع والزيت ونحوها ينقل الى ذرائع الاولياء الكرام تقربا اليهم وهو بالاجماع باطل وحرام شم وړي تیل وړي پیسې وړي اکثر عوام داسي کوي نظر مني او مړو لیوړي درګاونو لیوړي داسري په اجماع سره باطل او حرام مبتلا دي پری باندې خلک لا سیما فی هذه العصر په دې زمانه کې دورې مختار شامی کې اندازې کوي بهر رایق کې اندازې کوي چې نظر عبادت ول عبادتو لا تكون لغیر الله اون د تو روایت کې اندازي کړکی حاشیا د شرع او قائم عبد الحی چرانا رواری حرام دی پیج ماسه علی جما علی حرمت النظر للمخلوق عبد الحی اندازي کړکی یو مچ باندې جهنم تسلې ویو کس یو جنت کتاب الزهد کې امام احمد بن حنبل ذکر کوي رحمه الله خطیب بغدادی الکفایہ فی علم الروایہ کی دا روایت تم راوڑے اصل دا مسند دا کتاب الزہد امام احمد بن حنبل نے حدیث مرسل نے او مناسیل پنیز دا جمہور حجت او سند دا دی صحیح دی او امام شافعی رحم اللہ پنیزم دا مرسل حجت دی ولی کوم مرسل تایید د قران او د سنت نه کیږي نه راسي امام شافعی هم حجت وي د دې تایید نه چاله کیږي اجماع هم کیږي دا حجت دی درگاه وا سړی راوي ملنګ وي ورګ سره شکرانا سلاړ نشي ویني ست در سره همچ همچ هم نشم د الله نه علاوه بل څه په نه کوي مړې کو جنت ته بل راوي ویني ست در سره یو هم چلونی ولو رہا ستاون کی ناغ جہنم تلا نو پدې خبره ذهن کارو چې دا شی قطعاً حرام دی مرداري ده وې نخري ورې نه کوي څوک چې تعویلات کې پای کې نظرونه کاجر او داغي د حرمت تفصیل ذکر کړو او پدې باندې مسائل اربعین کې شای صاحب وایي تمام تفاسیر چې شو نه دي هغه وایي زمون دا کاجر سونه فتاوی دي د واقعیتو امداد المفتی فتاوا دارالعلوم دیوبند کفایت المفتی فتاوا محمودیہ محمود الحسن گنگوہی رحم اللہ فتاوا رشیدیہ یعنی تقریبا سونا جی فتاوی دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ فتاوا عبوری عبدالعزیز ابن باز جبرین حسیبین رحمہ اللہ طول علی کلی دی چدا سری ناروادہ فکہا طول پدی باری تفصیل کی دعویٰ خلاصہ داری ترجمه ما کړو اوس مطلب یې سره الله مخکې شرک اعتقادي محمد رسول الله اخر کې شرک فعلی سمع لا اله الا الله محمد رسول الله مضمون بالا تامي او صحیح چې نه لري په عقیده کې شرکی او نه لري په عمل کې شرکی د کلمې غټ زور دی کنه دی ولی حدیث کې شراجی یو چابړی کې اسوارونه و ازمکه واچول شي بل چابړی کې سره تلې د میدان لا اله الا الله دا به وزنی څه مطلب دی و څه ګورای شرک اعتقادی او فعلی دې دې پر دیو لا اله الا الله مضمون تفصیلا ورنه کو ګورې تمام قران د لا اله الا الله مضمون تشریح کوي خبره باندې پوه شئ او محمد رسول الله لا اله الا الله الہ کو بیا کنا بدو یا کنا سائن سر ذکر تر طول ادیان یا کنا بدو یا کنا سائن الله نو سوئی کلمہ دی یاد کړه درس نو سی بل ته دغه شو رسول چې کلمہ وې نو دا تمام اته قسم شرک نه بزان ساتي سلور احسان دشیر کی فعلی سلور دیتے پاری داننگلا رسم و رواج بیداتو نبزان ساتی بیاوی پٹے بیوم نبیانے بوم دو گورے اس وی خرابت و مناسبت دمخ کی سر شیر کی فعلی ردو شو نو اس وی دا مسئلہ با پٹے نا دا بنوی چدا شی حرام دردا جای پنجاب کی عالم بیان کول چې منست در الله او دا شجر منه تل شوی د په کلم بیان شوټی کی دی الله نه توفیق د استقامت او د خپل غوړ نو د غیر الله نظر او د بابا نظر چرګو پاکي شوروای کړو نو راي وږي دا د بابا منند ودا کو دا وګو پښین د کویو وګړي او پټي باندې راځي وګو خیر صحیح چې کله هغه وګو اشول د کټي په ګرځ دل نه راو تلاس نړۍ ونی ولا وینا نه کوم کټي په خپل ورځيږي هغه نه حیران او چې ته ونه راځه دا ویلی والی ان الذين يتمون ما انزل الله يقيدنا كسان چې پټې دې سرګندې نه کړه چې راګری دې الله دې کتاب نه او فسن دې کړه پدې سره یو معمولی دنیا متا هم کلی لري وته لري کنه متا وای لوګ بیا انداري مان کوي د هیڅ کپڑے چې زرا نه ځانته کی سونه نه کاری دې شرم دوی نه پټې چته بوله متا دنیا داسي زری دې سکا دا لگا اولائی کنو دا خلق ما یا کلو اننا اسو برا خیٹ فراک کئی دیمیا والا کین ما یا بیل خیل پیتی بار دا مطالق سرمانو سکی بدلائی کنو اللہ دی دنگ پا کابیر و رحمتون علی دا چی قرآن سر کردے پدی قوائد سر انی آسانی پا اللہ را وستی دا علماء خزمت کردے دا غی آن آسانی زاہر کردے موتے خود لے نسبتن نسبت کی گیدو تا مجازا دا سی خبر ایفیڑی دا وہ گو رہے اِنَّ الَّذِينَ يَتْتُنُونَ اولائک ما یاکلون فی بطونهم نو دغا خلق ناچوی فی بطونهم پخیٹو خلو کیمیا والی کی حکیم واحد اڑیل دیا خسکو رسنے لیونی حکیم بانی مشکل زم دا کابر مشران برای لیلاج لگتا داغا تخریر داو چی بیمار براتن آوی با اول دا اکسان دا شرف ورطا بیان تخریر بانی بیا بای دا دوائی فریض ورطا ذکر ورطوی چی روٹوی پرین اپلکی با میدہ کے زکا پخیٹا کی غاپو ننشتا بیا بزور کے چنگی کے بنا ورطا کلب ہے درد میں دے کلب ہے بسر میں موج دے اسی تل ہو گئے ہو باسی کن یو پیر پیڑے شیخ ورلہ تلو نو دے ورطا تقریر کے شیخ دا دغا تقریر کے الان کیا غدا چی علیم کنو ہوگا شیخ سره جی کم خدمت والا تلیو ناغتوی دا شو قرآن دا پینڈای دی وطوی زمان سور ما خرق دا ار سوک چی اول زمان دعوت تی بیا فریزی و تخودلو بیا و تدوائی ورکا شدیر خدردان سرد نا مطلب میرا دی نا اچھئی خیٹو تاو مگر اور ان نار سبانا خیٹا کی اور راوزی تی نا اور ای با پور کی ان ناری رو مطالقات اللہ رو باسا پیدا دی دور نا خیٹا کی دور و دبانی بیور ددن اوزی اور اڑو راڑو قرآن تسنیعی کا جمعی کا بلاغت دی دور قرآن ان نار غر شرارتی دی خوشو گوری دغا قرآن کئی دے برا علاقہ کیو عالم خسڑ دو مدرسی تبا کسان دال دا مالدار مرچے منتا ختم دا طالبان پر کار دی نو دے با منیٹر و بسرب ہو مگر دولا ہو توشتر ایک وفات شو ایک وفاتی اللہ دی بس مخلص سر دا طالبانو سرب ایل تا پراکو کو خاند مول پرا بگی دا ما طالبان توی لزون مدرسو باغاو تو مدرسی جداوی تو طالبان ما ترالی مایدا شی ناروا دی دست کنو اگا خب مونگو انتا من کل کولی او تو ارتا شی ناروا دست مونگا دو چیوی سب دیده شو بی مونگ نشو ویلی او سکی گی خطی چا تلکوا که جدا را روان کال نو طالبان کافر نگی مونگ ناسو علماء نورم راغلی و دیمو نما خبرو کرمیزر انیو تخوز کن تخو معاہدی نو دا روټه په واره کې دا څه وی بیا به دا وروولم نو ماته یې نه پوښه بیا به شریف نه کیږي یقینا دا څه وي کله کله څه کوه سړی په نظر یې نه دې طرف ته نظر نه خبرې وایي چې رسول الله پرز د قیامت الان کې قران بل ځای کې وایي موقوفون عند ربی او در دینه به تاسو کی عدل ته خبرې باندې کی سزا دې کړلې حال ته او در به تاسو سره کیږي جواب تزاد نشته دلته چې نه ته کې د خبرو د محبت او د رحمت حالت چې خبرې کوي د زورنې د رټنې او د هلاکت خبي شدارې کول رکشي لکه قرآن کې الله وایي کوری شي خبرې مه کو شته دی که نشته کوری شي ان شپې دنیا کې د خوراک کولو شپې الله دې خبرونه مونږ بچ کړي ولا يزكيهم او نه پاکي دي ولرا د ګنده افایدو ګناشم ګنا نه دیم پاکي خو د ګنده افایدو نه لوي خبره ګنده افایدي او پاکي دي ولرا د ګنده افایدو نه اسلام چې نصیب شي توحید نصیب شي ال اسلام یې هدي ما کان قبل هدا معنا او وی بدی ولرا عذاب درناک دا بد صفات والا او کسان دی اشتراک ما بیر تضمین دی بیا ځکه تکرار نه کوم شه چې سره علی نو په چفو کې وی کنه نو دوانه معنی کوي شو لیکن فسد دیدل دا اولا دا ډیر مندور دوانه معنی شي نو دا بد صفات والا غدي شواغسو دې دن لار شي دا دین ټي وي بند غونا شي باجه دوبره واخ دی وراړي خبر باندې کوئی شي نه صدر والا زنانا بعض خلق دید که مبتلا دی چه نور سنی نکور که ٹی وی او لگی اخپلی پرلنی تو اعتماد گڑی گا ما شاگرد و اگر ما سر تاجران دی رد کرچین تنزون دا دی علاقی دی دا افغانستان دی دا نور ملکون دی بیاری دا وکار پی انہا کو بیغیر تو دی کئی نو قرآن چه اتا دی یوس وی ما گا دی یوس دی حدیث کے راجی کم اترانا چه ساندری وی نالا بنایا تشی سانا چه ڈول سننا ہی خواب و خود ناروا ما تاش سمخ کی ذکر کریو عبد الرحمن ابن عبی لیلہ دا کوفی قاضی و غٹ مصنفت ابن عبی لیلہ پا حدیثو کی لکلی دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ دوان را روان لار کی او زنان لگیا دا بگتای وی سندر وی چی چوپی اگران امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی دیت خدیو بس تیرا شو خبر او خیاران خلقو سی نظر ہوئی حدیث کے راضی کم وگنو چدا تن کا کورا ودلی سکا اغب و لکی کی جہنم کی اچھو لکی کی مدا عذاب یو استراری حالات کی شڑے روانی مجبوری آزان لڑا مجرے پا چروت سردا کی بزاجی لکلی دی داہنا پا فتاوہ دا اور ادل گناہ سرور اور لذت پہ آفستر فخر کلدہ کفر دے صفا سڑے بھی کافر کی اسی صد پارا ہوگی ہاں مزید پردې کړل مونږ ورته نه وایو مونږ ورته وایو چې غټ شړې ده څه شړې ده په ټول نه تللې کېږي خو ایمان په کې څه کېم نشته مونږ ورته نه وایو اولائک الذین فسندول تنگ تا کوری فسند کو دنیای فسند کا دین تنرا جی قرآن تنرا جی موز تنرا جی دابد صفات والا آگا جی چه فسند اکلا گمراہی بالخدا پیدا یہ قرآن بانی دین بانی سنت باو نوازعب فبخشش دا اللہ فما اصبرهم علی النار یومانا سکلک دیدیو پور بانی دوی ما مانا سشکلک دیدیو لر پور بانی خدا دوانا مانی خندوری نید غلط نوی خندوری نید مانا دا تعجب خندور دا سونا سبرناک دیدیو پور بانی کئی کار غٹ زوی دی پروائی نشتا دی لگیا بی اڈم دی ناروا کئی سونا سبرناک دیدیو پور بانی و تعجب دی تباکی گی ہوتا رچت د پار ناسی او لاندې خلک چت را ګرځي او ته بې غمه ناسي یعنی غرقېږي او ته له بیا خوشاله مانا تعجب دا د دې وجې نه عجیبه کمال دی یو سل پچتر پورې چھیتر پورې دا د کلمې مانا دا د دې وجې نه چې جنن الله را لېږلې د کتاب بالحق د پارا دا سرګندول د حق مدارک مالک دې ظالم حق پټ کړو نو د دې وجه نه دې کلک دې پرې اور باندې یقینا کسان چې اختلاف وکړو په قران کې نو خاوه خا دیو دي شقاق باید په خلاف لری کې د حق نام لوی مخالف دې شقاق وای چوي سم دشمنی تم شیطان زکه وای چې زونه لری شي دی اول دې زنا اوس لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مضمون ختم شو اوس دریم خبره ذکر کړي الجهاد فی سبیل الله دا مضمون چې څوک نه مانی افریشن دا خودیو من بدن روغ دی جهاد کې حسن لذاتی نشته خو بھا دا مرگ دی مال دی اولو تکلیفونه حسن لغیره دی لعلا کلمت اللہ یو سڑے دیده پارا جنگیگی چیز پالوانیم حدیث کی رازی تفوش شو نبی رسلان دیده پارا نند پارا قومیت ده پارا پل خاورا پل خیاسی ہوئی جن فمولای غم سر اتائی دیده زان تا خودے ہوئی دیده آتائیم پی تاشی مخلوق دیده پدی سر قوم ندیل سی والله سوی ولله میراث السماوات والارض لله ملک السماوات والارض صریح نش نه انکار کوي هغه نور وې مساوات تاسو وای قران وې لیس سوا مولیان ندی برابر عوام ندی برابر مالدار او غریب وې پکې روم اور انزور بھئی دانا دیوئے ممس ہوتا غریب بولے غریب دی گیدا دید اپل کار شیطان نم تک ہو سو گیدا ہوئے غریب دی اللہ ہوئی دا زما قدرت دے تعمیر دا دنیا پجلی چھٹو لیو شانی بیا ایو اکی سو سوگ نو کری گئی نظام اللہ پجلی چلے احتیاج پیدا کرے مالدار محتاج کرے نور تنشو آتے دا قدور دے غریب تیسو نو تمام رضب کی روان کمیش کم گرد مالدار وای قوتم وای دی وی ایر کنډیشن دا نظام دی الله چلی دا شی رغو یو نور یو سپوږمې یو ورځ حالات او مزاجونه بدل بدل اوس کوم ته چې دا نور ته درې کې موږ درې دېش نو مجبورن به شری ته چې دا کارو ته پیسې اړې نو مه والو مو دې غم نه نکلاس نو چې زم کولې شم بل غریب دی نو کوم نامه سهاله نظام الله وی الله پراخه کې رزق او تنګي بیا سوي کما پراخه کړې لا بغاو فی الارض مشیو بیا قتل کول نه بل به نماز رو هم مال دې په توکو یو شیو جنا کول بل به څه کولې دوا لا بغاو فی الارض قران دا وو په پاندازه یو کو لکه حدیث واویل الله به دې کسان دا شری چې زبا غوسه انتها تر یو بادشاہ چې ګورا کوي د تر ګورا سره ضرورت دی الله الله حد یو چې بډا سره وخت په خبر کې دی او د پس آرام تو کې چې عمر دی بهر والے لیکي نور ولا والے کې چې ګیر د سپینا شو خبر نه د مړي اعلان درله خبر نه دله د لمبر دي ځان تیار کړو نن دا غره سوال استالم بل اور ته بل لمبر وزان په تیارې اول هغه غریب چې درې ځل درا کې نه یو دوم جنډه لګوي وینځره شار کم یم څه خځه وایي چې شړی نه څه کم یم څه شړی وایي چې خځه نه کم یم به هم پښتو خرابې د سره د خزو کار کې خزر شړو کې لعنت په توان باندې حدیث کې راځي او سوی بدن صحت ضرورت دی خلاص باندې کینسر لګیدلې دی نو ضرورت شته دی کنه وای کټ کې دی باندې امن خلاف شو دی اپریشن وی شریعت او جهاد پنیت باندې بدلی امن راوستل دی دا امن د پاره اوس طریقه کوي قرآنی کریم نو دیز نوالا 254 نمبر آیات انفقو پوری لیسر بردنا انفقو 254 آیات پوری دریم مضمون القتال فی سبیل اللہ الجہاد فی سبیل اللہ اما تا استمخ کی داغی تقسیم ام پڑیو دیال لسپسما شیخ الاسلام ابن القیم زاد المعاد کی نکل کریو وما تاسو ویو خلک زینہ خری منځه خای دغه یو خبرې تفسیر مندیر پر راو چې پته ورکول وی سال لزه او تبالومی که صفه کې دغه یو رزه خو معلومی کړه حواله ولي کې طالبان به حساب او چې بل اور مخامخ شي ناوې ماتو خای نو دې بیا یو ځای ته منډي وبځه د شوی مناظره شوی و پای کې حواله پیش کړل پښتانه ولنه نو طالب بریلی سره برا مناظره کوله وې دا په صفی ما لکه په خلا رکینا وای چې کمخر شي نو خوږی کنه خله چې په وې ستر باندې وګزار کوي کنه زغلولې مو والې مو نو ما په شراغې زو سار رالم جواب ته قسم لګیا دي په بیګا یې کوم دې مولي شه والې دې ما یې دی کنه زه دا په شرم وړې یم زه پور وځم پدې کې یو د کلی کس راوي وې دې نه لري دا طالب ما سره طالب او وخت کې مناظرې وې نو دې سو مناظرو کې ما سره لړ نو ته یو ځم کولای شم ما دې نه څه کوي دې دې شپې ته لري مولا را وسره بریلیانو بدمعشان دي نو د چې خپلوا د کړي ناروي کاشر دي مې پرې دې کاشر دې مړی کړي نو بیا خو سوال د فاروالو چې څو گزارې دې دې بچ ته ټینګې دې شي نو په ژوند باندې دې سپینه ګرندې دې خپل خپل ایسا را تختولې او خلاص کړیو درې کسه هغه ما پلانې او پلانې ته نه مزه غم نه خلاص ناول چل یاد کا نو بیا خبره کو مطلب یې دا دی اوس چل درته خی مفتدی دی نو هغه حوالې بیا ما لرا وستي بیا حوالو کې درک هم نه وشړي خو بیا یې هم وایو نو ما یې غلطي خو همدغه ده نو هغه حوالې 40 صفحه هغه په 320 په 330 کې مې ورته دغه کړه ما یې دا دی اوس یې لیکه چې پوره یې بیا برابر کړم اوس انشاءالله مناظره کولی شم نمه په پټ سترګو بل په رواني دا غتی ده تاسو تم زه دایم کوم چې حواله جات لیکي نو معلومات یې پورا ولې کوي بل اوس به تبه په کاری بے ځای په من دا مضمون نه مني نو سويو کې جهاد ال قتال فی سبیل الله دا درې باب دي دا ایسه تقسیم دا درې ابواب ده باب اولنه اون دغه آیات دی یو سل و آیات دوم دغه آیات دی لیسل بیر انزه صفات ذکر کئی آداب ظاهر سره تعلق سره او انزه دا باطن سره عقیده دی سمه دا عمل دی درست دی او سلاشا کافر سره مقابله کولیش نو چو سلاشی وانتا قراره او کی نبیان نصرت دا اللہ نی عقیده دې درست نه مړ شي هغه سلاړ اصل خبره ده او د دین تعبیر کوي علما بت تربیت او له نو چې دلته وال شل په درجه لږه کړه مون سره طالب وې د پله ته باندې شړې و ما ده چې الله ته وال شل خو ماشي ویل کنه چې له ته وچت خپل طالب دلانه نه سلان دې پرې و نو چل په میه ډول وړي چې کله چل نه دا کار نشي کولای کوم شی فرض دي دا غو طریقه او چل د کول او فرض واجبي طریقه واجب سنتي طریقه د کول سنت مستحب ا طریقه تل کاش رب کار کامل مجاهد دی بس چې کله دا صفات پکې اویا او کسانو شفاعت د کور عذاب د خبر نه پامه زن کدن سختو نه پامه د عزت او د وقار تاج پر سر دعا بیا بی بیا نه وتا حدیث صحیح هر سړی مړ شي عملي ختم شي ها درې مدونه جاری صدقه جاری علم بچي لك مسلم روایت کی سلورم یو عمل نه چاغه د سره نه ختمي المرابط فی سبیل اللہ دے مرشی او دا جاری تر قیامت کو او دا نور سیزون ایج تر سوت نا فائدہ غیستے کی گی نو سواب رسی فضائل بیسا بری اللہ لائس البر ندنی کی تا تولو چواروی تا چی مخون اقبل پترب دا مشرق و دا مغرب مسکو مخسڑے ما صادر سندم او زم که فرض کی فائده خو ٹھیک ده تاون یو که فرض عین دی بیا لازم شو کر نر خزا معشوق اجازت ته بیا ضرورت هم نشته او داغی مثال ذکر کئی کافر د مسلمانانو په ملک باندې حمله وکي او یې دفاع نشي کولای طاقت یې نه بیا تمام دنیا مسلمانانو باندې فرض حد بندی بیا نشته چې دا وایي دفاع وکړي مقابله یې الله عاقل له اشاره کافی راځي ان لوی حدیث لوی مقام هر شی او تماسکی علت دی اول حدیث کے راضی چې قیامت کې به الله قرضداري د قرض مالک ته وایي چې کته معاف کړي نو تعالی په واسه کې دوه لوی انعام درکو نو یا رب چې ما معاف کړل شي دا راګه چې ویل قرض مې مرته معاف کړل معلومه ده چې دا معاف کیږي او حکم شرعي د قرض دغه لټول نه پات الا ته جبرئیل امین وایي ما ته دا شي الله وګوره نظر کړم سخت سونه سخت بده باندې باندې عذاب د قبر سونه سر دی مو خدا غي دغه تمام اورز او شپه جمعه بیا د عذاب د قبر نه وځي میدان د حشر د عذاب نه وځي دا او کیو دا او دا به نه او بل خبره نه غیر د عزت ورته بم ته نشو کنه راشي تمیز بم ته نشو کنه راشي سره د کپړو نه دځي به رم ودو بربند بم نشي بی عزت او بم نشي او خلق به فی الله سم ونه خسره ده بجامعه تنواسی لاس پیوش بربند نکو اللہ سونا بہترین عمل لی موز کول لی یعنی عبادت کول لی پدی نسلا سی بطلا بیداش الجهاد ضروت زروت السنانی بلندی ده اسلام خوب سره د ساروی تشبیه وکړي اسلام چې عزتمن ګرځي او چت ګرځي لکه څنګه ساروی چې پرې خوب چت ګرځي عزتمن دغه شی اسلام په جهاد القتال فی سبیل الله پرې باندې عزتمن ګرځي دا وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه لس کال تیر شوی دی کنه اویا جنگونو کې په خپل حساب نشته تفصیل وکړه به حساب سره یې لګل بهر حال الله اکبر لیا مثلا ولکن البر پدې باب کې بهترین کتاب مشارع الاشواق د ابن نحاس رحمه الله په میدان د جنگ کې شهادت مارکه کې الله سره ملو شوې او مخکې ورځې ما راوړم خ کتاب دی ابن مبارک کتاب الجهاد خ کتاب دی نور علماء په دې باندې لیکل کړي لیکن نیکی دا هغه څوک چې یقین وکړي په الله دا پنځه سيزونه تعلق لري د باطن سره یو ایمان په الله یقین په الله ایمان راوړي په الله دریم اور درسته نه دریم ول ملائک په ملائک باندې یو مخلوق دی د نور د الله پیدا کړی دی او په خپل خپل ډیټو باندې قیامت پورې مقرر دی خلاف نه کوي الله تعالی والکتاب جنس دی او د جنس اطلاق بلګو په ډېر ټولو باندې نوانس په قران یقیني په مخکې کتابونه ټولو باندې والنبيين او په پیغمبرانو د الله نبی جواب راوړونکي بیان کوونکي طرف د الله دی علامه اللوسی رحمه الله وایي د ایمان نه مراد ایمان خالی داغه شایبه د شرک نه لکه صد داسنه لکه چې ایمان د يهود او نصارو چې عزير ابن الله مسیح ابن الله مؤمن هم دا و چې پلانې دا کوي او پلانې دا کوي نه نه خالی به ده هر څه اوس پینځه د ظاهر سره تعلق ساتي واات المال ورکی یعنی لگی لگی ظاہرنی ورکول کرد باسوس ایتا فماند ایتا آتا ایتا ورکول او پاتا سره د کو ترغیب نو زکه خلک وای چې فقیر بهتر دی او کورتون کې مالک نو وای فقیر بهتر دی د مالک او چې زی ورکو مسعود دانش ته نماز ثواب کم دی نو چې فقیر لري ورکو فقیر وای او سر مستاګه کوي سوال د ته مهاله ورته فقیر بهتر شو خبره باندې خوش او به ټیټه ټکه شو تا د سوال نه فقیر بهتر شو نو چې فقیر له ورکول نقصان ایش نقصان علا حبه سرد دی مین سرد مینی ند دی مال سران ہی زمین راجے کی مال تا لن تنال البر حتا تنفقو مما تحبو دیم مانا ہی زمین راجے دی اللہ تا ورکی دا مال پمین دا اللہ کی دوجه د مینی د الله چاته خاوند د خپل ولایتان بیکار به مور اولادان یتیمانان مسکینان او تان وابن السبیل او مسافر او تا طالب علم ثورتی وسائرین او وختون کو تا استراری حالات کی عمره تر سائل نسائل فی دین نه مطلب سائل نه معنا ده الله اکبر د دین مبارک درته وای کتاب ضرورت ته د خرچه ضرورت ته کافر سره مو پنځه والی رکن نو سائل فی الدین ولی صحیح حدیثو کې نصوص کې د سوال سره من راغلی الحافن وغیرہ او فیر رقاب ورمای په نسبت سره به معنی بدلیږي او پاز ادول د غلامانو کې 60 جوز مراد تر سره ولولي سړی چې کمزور انسټ اسکته ناشټ ولر نه ښه چې بنې وستر وګرځي خوافیر رقاب یو دویم واقا وسرات اور اچ کوي مونز ور کوي زکات درې شو سوشو درې د ظاهر سره والموفون بیاذهم سرورن او پر کوم کې لوزونو کولا کله چې لوزو کې شپګم دا پینځم دا سلورم وصابرین فی الباسا او کله کې پدین باندې فی الباسا پتنګ دستای کې وذرا زرر بیمار کې بیمار دي قران بل ځای کې سوې خفافم وسقالم لارش سړی اترونی کس وکړو مسافر ایک قربان مالدار ایک غریب روه کرن زور لارش وزرا بیمار وحین الباس او په وخت جنگ کې باس د وخت جنگ کې ذکر د یو فرد مراد ته نټول ذکر کوي یا یو الذین سره وجه بیانونه اولائک الذین صدقوا یعنی باس وخت jihad کی دیسی لکی اولائک دا خیسته صفاتونه والا دغه دی صدقوا رشتری دشتیا ویم کمدل او دا دی متقون زان بچ کون کی دا اللہ نا فرزگار اندل اے ایمان والاو او ذکر کئی دویم باب اولنے باب چی تربیت ہوتاوی چی دا نی دیکار نشکو لے دا ورځ فوجانو خبره کوله جرنل ورته ویل چې دا وی سره اوس وسلام نه تاسو ولې دونه شکه سو ماته پرې وي مونږ څه تکړیو او یو لفظ وی بیا زموږ سره لاس کار نه کوي الله اکبر وي سونا اثر نه دی الله اکبر لکه نبی علیہ السلام چې وکړه خوځې خطر غونډې په سمې وي الله اکبر ودی سوې لیډر روان دی مخکې جلسه نعره تکبیر الله اکبر د سطور کړي د په مکان دغه بدین خراب دی خلا چې خطر وکړېدون سمې نه سبحان الله یا الله ته د زوال او د نقصان نه پاتې مخلوق له زوال او نقصان یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص دویم با و دیکی ذکر کئی سلور قوانین سلور احکام چه تعبیر تنکولشی پا سیاست البلد سیاست المدنی سا او گورا چه چل دی نئی یا ملک دی امن نئی خور کی دی امن نئی نتو دا فریضا نشیدہ کول اللہ اکبر اول قانون چې اصلاح د ملک راځي پاره د ظالم نه بدله والا بس بل اورد بسو کلاس باندې شي چاته ذکر د قصاص مراد نه ټول هر ظالم نه بدله واخل یوازې د قتل والا نه دا قانون کلیه ذکر کوي او دا قتل پر دری حقوق تعلق دی یو د میت ظلم سره شوی حق د میت ورش دویم حق د وارثو زړه در دی دلې دریم حق د الله د الله د حکم نافرمانی شوی دری حقوق قتل پر تعلق ساتي ایوان والو کوتی علیکم لکھ دی پتا شوی یعنی فرض شوی دی پتا شوی لیک دی بتا شیوانی القصاص بدلا غسل فل قتل پمړو کې شیخ دا معنی کوله لفظي معنی کوم بل القصاص لیک دی بتا شیوانی القصاص برابر بیا پمړو کې بس زیاته باندې کې فلار بول نه وایي د فلار په ځای باندې زوی اور لنه وایي رور بول نه وایي دیمل کې څه کوي ورته سره د نړۍ کار دښمن پیدا کول کار چې مونږ دی وځي زیاته یا وې جوړ وسرو کې پیسې مونږ مېره شو سره مړ هغه پیسې بیا بل لور ته نه شي نه نه جوړې کړ جوړ بیا په معنی ولې الحرم بل حرې آزاد به وجل شي په بلد آزاد کې او عبد او عبد به وجل شي په بلد عبد کې ول انسان او خذ به وجل شي په بلد خذ کې اوس سورۃ المائده آیات لګرا وړو اشکال له دغه وی شي 45 سورۃ المائده 45 وکتبنا او مخر کړیونګا په يهودو باندې په تورات کې چې نفس بنده به وجل شي په اواز د نفس کې سترګ به ایستل شي په اواز د سترګې کې پوزا وکټ کول شي په اواز د پوزې کې او وګ به وسول شي په اواز د وګ کې وسین نغا په ایستل شي په بدل د غا کې او زخمون نورو کې قصاصون برابر تیا دا بدل د ټیک شو اته کسانو جنگو نایو دا غبل په خپل کې غوته دن ما په چک ولا غوته ولا وړ دلته وکاسو جنگي کول وران بل رشتہ دار ندي نه په دا ونه راځه ته وګور بل دې کې جنگ وګي تر خپل له سم له وري ما را را خپل چې دا شي کولو غوته دا کول نو را خپل وست اگر آلوی مالی غاق مستی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم وارتوی خان چه غاقی دل نویستی اتا دو بند اگر دل گوتی مانی با برنی دیم چه کنو باید لگوی زین اخلاص کرده او سکو رئی تالیبانو من کله تفسیر چې پیش کو به تورې مثال نو تفاسیر اکثر راغست روان شیخ جواهر القران کې راغست دلتا روان د استاد استاد مولانا ادریس کان دهوی دا زما بل واسطه استاد دی لکه څنګه مولانا اعزاز علی رحم الله زم بل واسطه استاد دی شیخ استاد زم بل واسطه استاد مولانا ادریس رحم الله کان دهوی دا د چونګي شیخ ولدی شیخ الله دې جنت فردوس نصیب کړي زم استاد داغي استاد دا تفسیر دې دارم معرف القرآن د مولانا محمد ادریس کاندهلوی تکمیلا اکڑی دا زوی مولانا عبدالمالی دا دی آیات لاندی ذکر کئی شکال دو دتا ذکر کوم او دا آغی بیا جواب دا ذکر کئی دایات ظاہر کو پدی بانے مفہوم مخالف دری آیات لکشوافی ہوئی دا چه غلام دا آزاد برابر نہ دی ننشی ہو جلے دلتا حصر دے بندی سو آزاد پا آزاد اگر بانے پوچھو کن نمانے اسے شوا دا غلام پدا کی بنشی مفہوم مخالف اسر آگئے ازاد با ده غلام خزی پا ده اکی با سڑه نشی وجلی حیاتون کشکال را گئی تاروز را گئی دا وجلی زرانه بسوی برابر ند نو آیات ددی ده حکم نساکیت تی امام بھانی فرحم اللہ زیرک تی اغوی چه مساوات تی سید آیات چې څنګه حکم دی خضر سړی په بدل کې سړی د خضر په بدل کې او دلته چې کوم په دی آیات کې تقابل ذکر کړی دی نو تنسیب خوشی باندې نه د معاده نه ٹھیک شو او حسب هم په کې نه او دا رد کړي با د جاهلیت بد رسم باندې او دا د آیات نه مقصود نه دی بلکې هغه رسم ولی بیا خو وینځي آزاد زنانه کوم فرق در بیا دی هغه نه وجه لکې دا غي دی فایل او بیا آزاد سړی او آزاد زنانه په منځ کې مون صحیح فرق نه لازم سره دی د دې وجه نه وای چې د وینځي او آزاد زنان په باره کې په دې حکومتونو کې څه فرق نشته دارنګ آزاد سړی آزاد زنان په باره کې څه فرق نشته څنګه چې د وینځي نه د آزاد خځې قصاص لري د آزاد خځې نه د آزاد سړي قصاص لري دا له غلام نه د آزاد سړي قصاص اخیستل شي احناف مسلک ده ها شوافی مفهوم مخالف وای نو جواب یو خو مفهوم مخالف ظنی دي آیات قطعی دي او ظنی په مقابله د قطعی کسی متروک دویم مفهوم مخالف اعتبار هغه ځای پوری وي کوم ځای پوری چې دا مفهوم د صریح نص او داغه د عموم منافی نه یو دم دی منافی نص په خپل عمومیت دی صحیح شو نو دا قصر نشو الهر بالهر نه اوس موږ یې دلته مفهوم مخالف اعتبار نه شان او شاه کشمیری رحم الله دا یې خو تفصیل هم کړی حاصل هم درلود نو مطلب یې څه شو قصر حقیقی شو؟ نا دا قصر اضافی دی لکه حدیث کرا دی مسلمانان کور پوینه کے برابر دی تتکافا او دیمار اون وینی سنی برابر دی آر سوچ او دا قصر اضافی بانی مقبول دی چه رسم دا جاہلیت کو مبالک مدار کی مقابلے کے قصر مراد دی قصر حقیقی مراد نہیں اوی بدا طریقہ وا چې زمون د قبيله کسړې مړ شو نوستا چې د قبيله سړې به وځو آزاد غلام بنو موږ اشرف یو غوړی خبره باندې پوه شئ نو څنګه قران دا ویره د کوچ آزاد به آزاد غلام نه هر یو وځل کی زين تمراله یو دا وجره یو زمون اکابر رحم الله بل وجه ذکر کړي اغادا چې دلته په اطراف کې دي قصاص فل اطراف ذکر دي او په سوره المائده کې قصاص به زیات هزار دې سره خلاص شو خبر اوس یې ورته کومه ناراسو او کیاله وو چې مافیو شو دتا هو دې قاتل تا مینا هي طرف ضرور خپل نه چې مقتول نه دیک شو د چې کوم سره وجرې داغه د طرف نه وارثو شو کړه ماته خبر ادا یا ساتي لږ کسان وارث دي خزه نکاح شوی او واده شوی نه نکاح شوی خاوند دې مړ شو ورونو یې وجلې جنگ راغله عمر شو مسله دا و چې دې بس نه وي قصاص خزه یې ما مات کړې مختیانه باندې یو ځو خطا و چې اوس بس کېږي تازیانی کې نه ولي وکړ منډه سره وا یو دې ته مولا بل دې ته بیا را لمه تا تازی یو مړه نذیر دالا دی پیدا کا شو نه مې ته وایو تازی نه ماته سره راځي ډاکوانو پیسې یې رشوت یې سترګې الله ساجي باندې ګړي سینا باندې مارے قصاص چې حدود په شبهات باندې حدر کیږي راشد چونکی دا زنانه اختیار من ده دا قواله شو کیده دا معاف کړي د قصاص نشته دیت ورته خلاص فتوا الله یو وارث معافی وکړه چې نه وژنه انا هنور بیان شي وژنه شبراله کرانه اوس روري ورتولي ویل او ظالم استار اور د مسلمانو تی وجنه د فار د رحم مقتول ته ضرور نسبت ونکو من اخيه هارور چې مقتول وارث تا شي اند سشي یعنی د حد سشي فایت فتبا ام بالمعروف نو تابع دي شي دا قاتل و مناسبه طریقې د دیت ور دکی وادا اون او ور دکی الیه دی افکون کی ذات به احسان په خسته طریقه باندې د دیت د قتل نخلاش وی کم وخت دیت کې مل چون چران کې مالدار سره وبلی مړ کسانو چې خبر ورته کیږي جوړو کیرمنګ خپل مالک داري شکرې بد دي کړی مال د سرشته کسان غریبانان دي جوړو کوي مې دې سره ته جوړ کوم صحیح ده مې کو جرګي والا سرچا په دې وکړي نو جرګي والا کوم کسان نه کړي نو گزارې والا ور نو بل ور چې پنسې حکم یې پیو شو نو سره د نر سره نه راځتاو مې چې سالي نمون تیارو جنکی امورتو پلانی امورتو نمائی مون کمکی در سوچی لگون دکی شیور کی غریبانان دی تاچی برا شر نخد دائیو مرد دی دابل کو وفاتی جز عمل کو بوکی گن نو در پختو مل دی جتل اکل درانشی نو آبیا منی نمائی اس وقت اٹیم شی نو جڑل بی اکل بی ندا ختمون را تو خیر کل دا بیا ختمون اکو زور کو الله اکبر ذالک تخفیف من ربکم دا سنتیا ده د قتل په ځای فدیا دا سنتیا ده حدا اللباب 215 صفه درنجل بنی اسرائیل دین کی امام بخاری نسائی او دارقطنی دا روایتونه مخکی خپل سنن کې اجستی عبد الله بن عباس نووی کانتی بنی اسرائیل القصاص ولم يكن فيهم الدية ديت نو او دیو مد پر الله سنتیا وکړه دیت یسیرو ولا توسل انما انتم وایستم یسرین ولا موسری یسیرو ولا توس سنتیا او دین بیان الله صحابه مبارکی وي تمام امت ته دا تاسیا سنتیا د پر دنیا تاریخ کنتم خیر امتن اخرجت للناس الله اکبر او گوری جبلت ابن عم درون بادشاہ مسلمان شوه دی راجا دی رد تواف کئی سفیر ای ورکڑی دا یو غریب سڑی دا عبر رضی اللہ تعالی عنہ وی رای ولی صحابہ ورطوی سڑی با مرتد شی کدا غریب سڑے و تصفیر اول کی یہود دین کی سو مالدار گناہ کی پخر سور کا مخلط ہو وچے غریبی جو جوڑا نہیں دل تو مخ یہودی پارنی اور انگریز پارنی بدماش دور اول کلاشنکوب گنزئی طول و تسلام کی جی تیر خلص خدمتی کو اور سڑے چاکو نشی کرنے روستم نراروان گاڑی کی چیلے سڑی واچولو بس په پانی خبره چیلے راو ګرځې دوم تمام بس کې چې ری وای کوله سم ناشته وای چې هغه نشته ده نو ما یې دا پلان موږ دی چې اكو دې خو چې دا تور او به چې دا ډېر غټ خنجر دنیا باندې نو هغه وای چې شریعت چې اثر یې څه نه وي نو ما یې ته وای څه ده ته لا شړې شې مردار شو ستاسو د ګاډي نو ورزول وای دا په مخه ده چاړه چاکو موږ پری داسی انسان عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا غریب ته وي توا ټیم کې دل شپېړ ورکه شپېړ جبل ته دې مرتد شو دین دېس نقصان نه رسی او کله الله قانون جاری شو د سلوی تعالی د رحمت د باران نه بهتر دزول اور دې لاسک نو ظالم نه دوانه بدل شو ولاړی مظلوم او ظالم دوانه بادشاہي قدرې اوس چې تلاړ دي وکیل ورته چې ته خپل نه کو دي ته چاړه ای زه به درو مې مونږ لسکا له وزیر از ته نه به خوري حق بم در نه واري وي هر تاریخ لیدم نظر یې ولس ور دا بم راکې کوي دا شي دغه نو خو مزید دو کسانو جن کړو نو وې جوړه نا وندارو چې یو کټای پاتې نه جدا خرڅ کې به وې او مونږ ترا کې به کوي جوړه ټول کړو چ غریب شنو اله چې کو سر چل ملو کې راځي جنو تا جنو واسم سره بودیږي جمادا دي دارنګ کسان فاطمه رضی الله تعالی عنها اسامه دوان ګرانو نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه مبارک وي جماد حضرت ټوکړه شفارش کوي بخاری حدیث دی احمرت وجنتا وقال في الله يا فاطمه دا زینې تک سرشو او فاطمه ته د الله د قانون مخکې د الله په حکم کې شفارش کړه چا دا جرأت نه وسته د شفارش نه دي دا لمایز او غامدیا زیرا شوی ده ته راغې مایز رضی الله تعالی ورسې جواب کو چې شړې وډون دي نه یو صاحب جنانه کول تاسو ته په یاري حق وای دا وای هغه وای ورسې جواب کو فخپل راځي قانون شرعي بیا پولیس لګولو ته ضرورت نشته فخپل راځي راغې ما پات نبی اسلام مخه بل طرف ته سلو طرف نه هدايه والا وای سړې په خپل اخراج باندې وکیږي کنه مسله د زنا د سلور گواہی شو بیا ورته یې ځین کې هره فرق نشته لري کنه وای نه خرو زور زیاتې هم نشته نه څه چل لیکل دي داس بیا ورته یې داسې لیکل نبی رسول الله دا سلای چې داسې استر ورنجو کسوړ نه ورنجو پاکي داسې ورتي داسې کار لیکل دي هم د خصوصه دونه صراحت کې چې شک ختم شي صحیح ورته شته په خپل او په خوشاله بویت لو سزا ورته ورته تکلیف تختی مخنه او صحابي د اوخ د جامع اډوکی باندې وره سراو دي نبی رسول الله ته کلمه دا په شان کې لګه کمزوري وي چې دا شي تختی ده انا بدو ګناګار اوسه هغه تا شي هغه ته بدو وي دا شي کسب وي چې خپل ځان د الله رضا لپاره قربان دا شي توبه یې وستې ده کدا بیا کسانه مدینه والے ګناګارو باندې تقسیم کې ټول نه پروت دي خزر اجي غامی دین حملین متویزا نگرانی کی ورکی دتا بسوائی نا تکلیف بنا ورکو اوز چی مجرمونی چی سکی بسو والیسان دا اسی بدماشان او چی بیاغین و اپزدان لگتا خبر ہے بچے پیداش و اپا خفل ارالا و ایدتا دتی موسم دے سوک بے ورکو جا دو کارت بنیم پورا شی بیاراش بیارالا و ایدتا کفالت بسوک بے صحابه پاسی دو چه حضرت زبای کن صحابه بچوی لنو اقش بای کولا اونجا ویزه سیده اوز دن کپلا تاو که دوگل اوکا نی بیزتی او نشی بربند نشی او حد والله اونجا حد که سفایده دا یو توبه نصیب که دل اغا اختلافی مسلم حال شد چه حدود کفارات دی او که زواجر دی اختلافی مسلم دا کن نمون گوی دوانه دی کنولی گناہ معاف کی گی پا توبی بانی دے با توبہ نو بس چلے راگ پا اخمان شدہ توبہ ندا یو کفاراتن دی گناہ نفاج مچے مرائی دے پڑے واچی وزورندہی ندا سی شیر پا دے خدا کا دوار نا حسلی اللہ اکبر ہاں دا مسئلہ قصاص بان امیر علی عام سرے نشی کرو ذکر فساد و فتنه جوڑی او کبی اکر شرعی حدود و موافق عند اللہ دے پاک قانون شرعی بانی مدد سزا و تولیش دین تورا لکھا برا جانا دا مسئلہ اللہ اکبر یو خبر آیات ساتھ دا دیو نولی شریو دا ابتدا کی دین تکمیل ندے شریو شراب کی ابتدا کسی نے نرمی نہ ہر حکم کسی ہو نرمی ہو دا چی دیو نشوی دی نو پدی گمان چی دی که بگونا نہیں ولی دا خبر واحد دی او پا نصوص و قطعیو که دا صحابو عدالت و حفاظت ثابت دی دیکھا ندی نو دا خبر واحد او عند الاحناف خبر واحد چی دا نصوص و قطعیو مارس چی نصبی مو اول یا متروک منگی متروک تونو تطبیقی کو کن ابتدا وقت کدا شوی بیا چر تا دا صحابو تاریخ ہوگو را پاکی که زنا صحابی تا شوی دا نا او توبہ ادا شید چریو دیزین اطلل نمحفوظ و پاک لار اتای با من زمبی کمال لازم بلو ٹیک شوا نو جتر دا گناہ پاک زنا ہوئی تبیہ صلح الزام لگی زین ترال خبر مصر وائی دا سانتیا دا طرف درستا سنو بیرو بانی دا دیتا ماغا چا چی زیادے ہوکو فصل دی سلحنا دیتنا دو دا دا پارا بای من اقا لفظ زیادو بای بیتبار دا مانی او دا لفظ لفظ بیتبار مفرد لہوی راجی دا مانی بیتبار جمع نو فلہوم مرتغیرش مشتے دیو دا پارا عذاب در ناکم او شته تاسو لپاره مونږ تاسو ته تل کې ساس په بدلاوي ستو کې یني برابر کیا د مړو حیاتون ژوند یا اولل الباب اے عقل مندو خامخا او یری گئی د الله نه خامخا ځانو ساتي خلاص نه څوک مړ نه دي او ګوري عملی شه خبره کوله به دېګر مونږ شه چې دا یو دوبه کې ځوان دي کړي به ورته څوک راوځي نمون گوئی بیا مسود بچالا سوچت کی چھو زم رما نبل سل وجن خدا ظلم ذکر کوم چی دا بل وجن ما تسوک سوئے لینے چیگا اصل وجن دار دویم مال له قانوني شرعي مافي تقسيم کا جنگ سره جوړي ظالم ظلم کوي د دینه جنگ جوړي قبيله بیا جنگي کې قتل نه کوي مال تقسيم غلطي ما تا سمخ کې ویلو ترار مرشد دی الله غریب رحمت کی هغه ما ته خبر کول چې دلته طالب و زبر اتلم درس نه صح جمعی کی دے بپار دے جماعت بار ڈاکی ہو دو احمد تو جسا بلا دبائی پرے ہوتے راسی چل لے گا بس وی تپوس را نمکو احمد بولی بے پلار بے مڑ شو چے دفن شو ترونہ وغیرہ میرا لن وفا ہو دی غرون کی دگا دولا مور میں پزورا بانی بلچیا بانی خر سکڑا پیندے مو خرسو کی پٹی رانا قبضہ کرا زی و جنم زرا و تختی نمیلم دا دون وقت میں شوی ابی میں ندلی دا مورا غجوارا دو سمیانی نو اجرم دون توقعی چی دن نیم سا ڈوگی را بنن بار دی چنی دا بروتیم سا گزارا می کی وہ دا سی دون و معلوم ہے بانی لکت ہوں نکی کولا پٹی بانی کو بخر بانی لک کی نو اس وئی مال دا کیسون تجزی خور پر لنا لور کیسون نکی داولی نور کئی کن تمیرا سیور کو داغا حق دے ہاں شب دارے کجبن کے لور او زوی لحق ورکی نو دیتا آتی یا ہوئی ورکوال بیا طول لطا بیو شان دے میرا سنا دے بیزس اور روپی دی سلور زامن او یو لور دا سلسل بطول لور وکا مڑ شو امیرا سے تقسیمی گی نو بیا بسکے دو رون دی او یو خور دا بیزس اور روپی دی دو دو سو باوی تا چیو یو سر با بیارت وقت دا دو رونو پا نیم آبانی شو اگر آبانی تو شو گم دا مسئل اگر ملکی براس ور کئی مال تقسیمی کی شریع قانون مال نشتا بعض خلقویلی دی چه دا ابتدا کیو بیا چی کلا دا وسیعت ابتدا کیو بیا چی کلا سورة النساء آیاتون را لد میراث ندا منسوخ شو خدا غلطی دا یو دا آیاتو زمانگا کابیر چکم توجیه کن یو دا آیات خدا سینا بلکہ سورة النساء دا دی قانون تشریح و وضاحت تی دا دی آیات سنی دا دی قانون تشریح و وضاحت تی او مسئلہ دا سینا وصیت کول مور او پلار د فار نه دي کسی مقرر مور او پلار د خپلوانو ته وصیت کول چې مال می په قانون شری تقسیم کزنو منسوخ دي محکم ده په خپل معنا باندې او هغه قوانین او تشریع د دې وزارت شو سورۃ النساء آسان خبر کوتیب علیکم اذا حضر احدکم الموت لیک دی پتا شي نه فرض دی پتا شي کلا چې نږدې شي نه د مرګ کلا چې نږدې شي او تن ساجتا حال موت نه د مرګ چې مړی نه بیا وسیت کوي قریب المرګ بشر د دې کچره پری خو دی وی خیرن مال مال ته وی خیر ال وصیتو نو وصیت کو لازم دی په د باندې لیل والدین مور او پلار ته ول اقربین خپلوانو ته بالمعروف موافق دا شرعی قانون معروف قانون شرعی دا سی بے تقسیم کی ما تا استویلی ہوں ابردان کے مولا چکل تقسیر کولو بے دا شرعی مڑ دیں چرا با جنتی ہو گنا لوی دا جہانون حرانی ہو ناوے اوڑی دا گورا منور کوئی سنشو گئے لی بے دا میراسی سے برابر را جا تقسیم میں چوکو نا میراسی سے برابر میراسی سے غزل برابر مقرر نا دا نو پدی ویدا شوی بخل شوی او ویلو پیسی ورسوی نو یو مور و پلار دا پار وصیت دی کم حدیث شده لا وصیت لیل وارس اول پا حدیث کلام دی سند بانی قطع نظر دا کلام نا ثابت چکو نمونگو آئیو یو وصیت تی دا مال چی خپل ایسا با مالی و دونا دا مال طرف نبوم و توکیم دا ناجوی یو دیا وصیت دی چې زنون نو په درگاه یې ونه لګې په بل ځای زامن مې بې ځایه ونه لګي قانون شرعي باندې ولګ نو آیات محکم دی حقا دا وصیت لائق دی علی المتقین پو مواحدی روانی ناو سوک چه بدل اکنو او دی وصیت دا پس داوری دونا یعنی چه پوشنو بے بدل کو نو یقیناً گناہ دا پاکستانو بانی ہو دی بدلولو دا وصیتا چه بدلائی دی لرام یقیناً اللہ اور ادن کی او پوا دے سمیع پوا دے پا مڑی علیم آوری خبر دا مڑی علیم پوا دے پا جواندی بانی صفتوں نے داشت راو قرآن کی کمال دا دے اللہ یو تن دا دے عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخر باندې څور پاره ورول ودا خو کسانوی غریب شوی معمولی شی باندې کار وګړټه سرلی ودا زما د پلار دوست د مار نو ورسره د مور پلار سره خسري دا غیر رشتہ دار سره خام دا وی تعلق پال سره خام د پرلنو پرلنو سره باز سره تعلق د دل ډیر خې د سب خې دا یو پیرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ د خار د کتو د پاره وتلی ریاض النظر فی مناقب العشرة بهترین کتاب دی فارسی وګوره او ساتي ذکر کړی د صحابه یو کور ته راغی پریشانی ده دنه فریاد आवाज دی بیٹھ کو ساده کپڑوں کې اوس کو چې راځي به د روپۍ شادونو د دوه پیسو شادونو د روپۍ ځدري یو دا ګاډي او دا ټرټوري او مخلوق ته تکلیف هارون طواف کول زین العابدین رحمه الله خلق شه تکړه دی دی راغی ورته وي وظالم باردیم ظلم کولو دلته ظلم کې د خدای پور کې ظلم کې چې خلک یې منه کړي دا به حل نه دي سما او تاسو موږ کو شه خو فرض نه دي چې څه کوي او چې دا خلک څه ته بار شي یې نه ډیر خسرې دي ګوره ما څه خین مونږ دي په خود سر کو یو مګ الله سره کاتو به ما کو نه دغه زما زړه فرض دي خو په ما ګرو ما بشراله نه تبلې مرګري ډیر عجیب خلک دي ډیر زر چې کوم د خو ګمان کوي په سړي وینا شریف سی کوم دے دونا سی روزے لے گولے نماز تے درشی بل عثمانہ ولے گولے نماز صفت نہ کیو در خلال کٹا سری صفت دی کی جڑا ہم زکر میں ہوس لے ونی دی تھولو خل کو حج کرے غریب شریف تے سوکھنا رہ جی ادھر سرکار خر کرے پٹی زونو مانی حج بطری کام نہ کوئی دو دیوتوی سیبتا لے اگلے حج دے مبارک شاہ اور یہ غلط سوال ہے گناہ نہ پاک ہے میں مرنے دا سرانا ہے اگر بکلے کی سنگریٹ نہیں ہوئی یا چلن تھا تو اور یہ غلط تدیل مبارک ہے لگی گناہ مبارکی سرے دی ایمان نہ پاک ہے فحرام بسم اللہ بے سرے کا شرک ہے اگر حرام فراغ دی رسول فراغ دی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیم کا کافر ہے جدوں کا کافر ہے جدوں ان برابر ہے یہ دیو تو مشکوتیا من جہنم تروان اعلی عز اللہ ثم اعلی سڑے راو تو زمیندار سڑے دے غریب سڑی کا سوک دی وفا مشہور اما دا تورو خانہ ہر خانہ مکیو نوابان کی طرح سے وہ کفیہ لی اوی با چی چر تا غریب کر مڑے ہو شو زمیندار بیو نقبل شتے دے ہوں دیکھ سفائی بیو لے گل رجدہ زمیندہ تر نتازیت کی مندور کے موزگار میں چاہ پس ہوئے لیں او دا خبر کنه ستو ټیم کې به وي خپل ته د غوښه را وي بيماري لګي ما په بلاړه اخبار بار چا لاس نه وي اغری بنا نه چې څو سما کې دی ولا پیدا شو ما هغه ورته ویل ته الله مو کار کې زموږ د دې سفر دا څه شرم ور نه شروع کړی وې څو به معلوم چل راځي دا خلک په خبر کنه ستو نه کوي کنه سره چې د متیازو په چل نه پیږي بولاړه باندې کې نو دا غوښنه وسګه ولې ونی دي دیوانان نو غمر کړه شوی نو ټول غریبانو د غریب سپلې کوم د کتو نه یې سمشي نو ټول سپلې ولې مالدار کورې ده او په پور یو ادا وکړه او په بل پیرای شو خبر تا هر سړی که څوک په ویدو کنه په ورځ اخبار راغستو چشمه لګولې ایوال ته ولاړو غیر شو بل ته غیر تیار شو عزیزا که سوالاړو دکانان خو پوه دي په دې باندې سیاسي نظریه خو لري وای بس مون توبه د سال له قبر م کړو استاد چې دوا له کوم راځو بس نور مو مشر وصیت یې کړی و دینی ځایونو باندې مال ولګو دا هغه بدل کو سنیما یې پرې جوړه کړه ګناه په کارونو باندې ستا خدمونه یې پرې وکړه یعنی د کفر او د شرک طریقې یې پرې ژوندۍ سلویختي او کال و جمعې یې پرې وکړې تلینې پرې وکړې سختې اروا یې ورکړه بابا به مولیانو له جامې ورکړې یو کس ته راغې پلان یې خوب کې لیدې خو د خپو نه پېرله ناغه به سپلای دي دا وال ستا د مرګ تیرې خوشحاله مې مور په خوب کې ونه ویل چې دا مور رانه کونه چې کمبخته ناغه چې هغه څوک چې ویرېږي خافا یریږي دوی موسین د وصیت کوونکي نیولي ده جنفن دا اورېدو یې د طرفدارۍ د یو ته وی ډېر ورکړه او بل ته سرې صحابي وایي زه مالدار یم وارثه مې نشته دی یو لور مې ده نه یې د ټول مال صدقه نه کوم وی نه نیم مال وی نه وی درېم وی خدا درېم کثیر یا کبیر وی نه دا غره دی چې خپل وارثه مالدار پرېږدي د دې نه چې هغه سوال کوي خلکو میراث ورکړه خدای سره یا د ګنا وی خبر به جوړ کړي ها افلانی نه زه کم نه یم خبر به مال مضبوط جوړ کړي نته مینه باندې وېخه زما ترور والله دی وخی بیا خیر کې وخشه و بیمار او دی تپوس لرانه سخت مخالفت وکړ ما سره به جنگ مو کړ هر څه به ویل زه بغل نه سم کله به راته ویل چې یاره په ډېر کله کې سترګې نه چمړې کوم چې اذان خو زما ترور دی وایي مسله نه لري ما ایتای شمو ایدا بس ما به دې مدیم ولرونه نو وی وصیت نو ازوی راتوی چې دادا شي وای ما ته غم وکړ وې ته ته به اختیار نه ورته دې خوښ نه مې دا هم ما دا څه پندې هم نه خبر ته وځه ما نه نه بالکل پر سما اختیار ونی او ته نه وای دي چې موږ شو دې زو پوه شو کاری پوه شو اوس دې ته هدایت دعا وغواړې الله را خبر عزت کوش کړه هدایت چې پوه شو خبر ته مې په خپل کوزه درا جنازه مې وکړه فدیه چې کومه هغه مور کړه فدیه دې ته وي چې دا نه بیماری کې بوزونه قضا شوی او د صحت مې راو شوی د کولو قدرت مې راو شوی نو هغه منظور فدیه شته کده په سیم له شو په بیماری کې نو بیا به سم نشته لا یکلف الله نفسا الا طاقت نه مې راو مطلب مې دارې سره رحمای کی کوشش وکړي چې خاتمه یې پیما شي خاص لها بینهم رسول الله یو کړه په منځ پر کې یو معنا دویم معنا د دې وارثو جګړه و داوی په منځ کې سالس صلح وکړه منیشته ګنا پر صلح کوم کی باندې یقینا الله دې په خون کې مهربان درېم قانون دا کړي جاری کو پر دې مال دوم سره روزه ذکر کړي ولی سړی چې سار نه ماقام پوری وږي ګنا الله رضا ده پاره وای زما سوار نه لوټه نه به نه کیږي سال لبا دے دا غریب مال نہ پڑی کنا یا جنن ما تنے میرے گی نبے حکم جا نو حکم دا روجی ذکر کئی سیا بہترین ٹریننگ دی حدیث کرا جی سوک درو ویل پری نگ دی بدی ردی نو دا دا روجی تا جمع حاجت نرے غیبت وغیرہ روجی کی بھی سمجھ جنگ در سا سوکوی ما سرم اتو بدی ردی کندنی ما جمع روجی ردی روجه ما ته کوم ګډه په خو د یو بل له ګزار ورکو اوس نږدې را نشي په کلا رکی نه روجه مې الله کيو روجه یو خړلا دو میاشتې جرمانه ده څنګه جرمانه ده پر لا پسې مې نشي کيو روزه کوم او هغه په ډېر به سر نه شي لوی غم نه او که تمام عمر روزه ونی شي د دې یوې روزه ثواب ورته نه ملوي دون لوی شي او ډاکټران وای چې روزه شوګر زړه بیمارو کې د اوبو ضرورت دی او روزه کې د دې صحت ده عجیب خبر روزه کې خدا عقیده او نیتوم غواړي ا تکلیف د ورکی تیر شوی کار مګری را له ماته روزه دي نه مې ډیره خسته څه تکلیف مې نه یې سم نشته خو چې تمام را سره ځان له وګو روټه یادې دا وخت ما وخت د څه دی ونه کوي او یې راو په تیر اخلا سره بره چې ته به خورم نما خام کې د روټه فرام ارسه روزه کې د ګوډه شربت رسلو ګلاس سیستم ارسه مې دې کې څه مشیاته هیڅ نقصان نه ہاں پیشمنی کی خاری اور سنت بانے آمد لگ سے گا نقصان یہ سمجھ کی صحت صحیح دا لبنان یو ڈاکٹر سائنسدان امریکی اور سائنسدان پروفیسر سر تعلقات یو یونیورسٹی کے استادان آغا خپل مقالہ لکھ لیا کہ وہی چزلاڑم ناغا عیسائی سائنسدان پروفیسر سرد بچون اور خج نروجو ایما سے مسلمان شو وہی نا او خبی صدا ولی نشی دوان مرگری او پیدا زکر اسم چه من پدی باری تحقیق او کو یول اسمیشتی جو خوراکو شی میده بدن که وازگا دا شی ماده پیدا شی چه اغا دا بیمارو دا پار سببی جڑ ده چه من دا تیستو کو ندائیو میش رو جیس را اٹول ختم شی بلکار برسلی بیا گزارت ده نو من گا پس سواب ننیسو من نفسی دا پل بدن شی حد دا پاری نیسو سوان د زړه بیمار روزه چونی شي د درګون الله کولای ان هغه حرکت نه عارضی بیماری په بیا هم راغلی نه راځي به په حلاکت را سخت ده باندې شوګر کم ده راشي تاسو به کتلی کسان ځان سره ډوډۍ ګرځي دا اور تسلن ډاکټر زما شوګر چیک کوم صفای شو ته خبر ده تلی شل کم 513 راځي ما ته څنګه راځي ما یې درس په کوم نه نه گاڑی کرا لم پر راو ختم استاد دیتا ناغا ما تو ویلا چو خواگا و روٹے بزان سر کرزے دوائی دل در کون ویسی چل بکون وزاق ماشون نیم در پر سڑے میں تو کلاو کی مشرمی ہر دیکی بولاڑی بولاڑا پرا گوبا دا خلاف مراوت تا گوائی نکبلی گی محدثین ہوئی میدہ وانشم کولے وی کتا لتکلیف شون مائی ما تا تکلیف نشتا رہی گی و سونه دې پوي شو مې ماته تکلیف څه دې نه مې دا قران او سنت برکات کنه دوه هفته کنه اوس ما شوګر ټیسټ د قران برکات دي غرض مې دا دې عبادت کو کې چې د الله سره محبت دي تکلیف الله اسانه کله کله حدیث کې چرایي غم هم الله سره کې آسان کې خوشالي او چې الله ورته اے ایمان والو کوتیب علیکم مجاہدین اس کلکشن حدیث کے راضی بدترین طعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الابنیاء و یدفع عنہ الفقراء دواد بدا روٹے اگر چھنے مالدار و تبری و غریب چکم دا فرا قابل دے غتے نہ رٹی غزر شریعت دنیا دی تنگا کرنے نو دا او غریب دے دیکھو پدینے تو چھ لگا منڈا ہوا ما چې دوباره بیا او پر بیا چې موږ ورو جنه ملل نو ورته دوه پیری ورته ورته درې پیری ورته خپل دي کنه چې ډک شي مالدار وګنه نه سبب کورن په کې ځان لو پرې کنه بل ځکه به سوق ورته دي کې به کې ور کې دل سوق ور کوي حضار لینا ور کې اے ایمان والو کوتب علیکم الصیام پرس کې شی پتا چې ما لیک دے پتا شیخ وای لیک دے پتا چې باندې روزه لکه څنګه چې لیک وا لکه څنګه چې لیک وا یې لیکل شوی و پاک سار باندې چې وو په خاص ساسینه دې د پاره چې تاسو بچی د عذاب نه یا خام خزان بچ کی خلاف الله روزه او نفر ګوره خلاف د الله نظر بچ روزه راشي نه باجی لاټي ډاکټر ته جوړې ماته دا کاغذ دا ګولې راکړي چې کوم رسول مړکی مثلا الله دې ما رشتہ دار زلان دو من یو یو پتونی هلکه دا تاسو چیر کې زما د یری نه وویل نن نن مې ولید ما مخ کې کار مې خوړل د پلانې دنه لاړو بوس کړی بیا را هلکه ولې زه بس مرم نو خار کې کار کول دا نه مو تفصیل نه نیمه غرمه کې کور ته ځان رسولې والا وې مرم وړې را پتا الله دې کار کې ته وګټ سره نه سلو پیځه مانه دی وجود پتا څه څه پته وې کار کې او وجې ته نه الله یا الله دلته تشبیه ګوره نفس فرضیت کې ده په عادت کم کې نه ده ځکه مخکې شریعتونو کې روژه کم او زیاته خبره باندې پوه شئ که نه یاره به وړي کې ده نو داسې وکړو چې لس ورځې به جمع کړو سره سیوا کړو نو سوې کړه څلوېښت ورځې یهودو دا طریقه وه که نه مخکې وایي زه تللی وم یو ملګری راته وایي چې ته مسله راته وګوره ما یې ته ووایه ما ته راتله نو زه به یې وویل وایي د دې روژې دا شکر مې سیوا دی ما یې څو نه دی وایي درې سوه ما یې ستا ده زما دوه نه دی تر هغه موټي کوداله دې اوس پټي کې وایله اوس ما درکې په خپل ګمان کې خورې لاړ شه ډاکټر ته په خپل ګمان باندې زه درله فتوا نه شم درکولی سر له بیا خلکو ته وایي چې ده فتوا راګټو خلک وایي چې خلکو باندې روژې وخوړې زما در نه نه مې په خپل ځکه دا خو د سړي خپل ځان ته کتل غواړي چې زه څنګه انداز کړم ایام معدودات ورځې دي د شپان څو ورځې دي پاکستان کې یو کم دېرش یا تیج دي او نور ملکونو کې څه دي دېرش کله یو کم هم کېږي خو داسې نه چې هر کال دي یو کم نا څوک چې ویستا سره بیمار یا وی مسافر په سفر یې مسافر الله اکبر یا ایام معدودات اورځي شمیرل شوی هر څوک لګیا دي شمیرل ګوډې لګیا دا تتار لوټه ورکه چې راځي دې ورو جانا او یا وی په سفر سفر کې روزه نیول عزیمت فرا کې سره رخصت اجازه فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرُ بیمار دے خوراک اللہ جائز نی دشپیر پرکول نی پدبانی من ایامن اخر پورز نورو لسی پروجہ کے پڑھلی دی بیمار دی یا سفر کی وجی کور طرح دے لس بس کئی پر لس بنی سی گیا نسو بشی دیر شو نشمار پرکول نشو دا او ہوا کسان آیات لگ مشکل دی نو لگ توجہ ہوتو بیوک وحاک کسان یوتوی کونهم چه طاقت لری زدی روجه فیدیتون نفیدیه دی ورکی خوراک مسکرانو تن ناسو تطوع خیرن چه زیاد ورکی سمال یا پخفخی ورک تطوعن پخفل خوخ ورکی خیرن سمال زیاد دونیم کلو ورکی پاکم دو دی دونیم کلو ورکی خبره باندې پوه شوې ډېره بهتره ځکه فقیر ته بهکې فایده ده که نه انفال فقیر دی نو دا بهتر دی ده لره دا ډېر بهتر دی ده لره او که روژه دي صحیح دا بهتر دی ستاسې دپاره کې چې تاسې پوهېږئ اوس وګورئ آیات ته چې طاقت لري د دې روژې نو بیا به عوض ورکوي فدیه عوض اسقاط کې دا معنی شته دی نه نو دا فدیه ده اوس وګورئ او د ابن عمر روایت هم د فدیه اور کړه مړي د طرف نه ستاسو نه دی صحابو نه منقول نه دی دا لفظ صحیح نه دی الله نو یو جواب دا چې دا ابتدا کې اختیار روزه نه شي وکړه فدیه ورکړي ولی دا فرق باندې لیدلې کنا کوچې خلک باریکې نشي چل کې ساده په واچه کله دې لیدې ایک دم کا احکام پیګ دی او بیا سختي کنه ما شانتی اوا لکه ما شومان باندې موز نشته ری حدیث کې راځي صحابه بخل نه بالي ما شومان ځان سره جمعه تر واسطه ولی عادت د پرجه تینځل زکار سره بل ما ده نو لیکلو دي نه بیا موز کوي دارل صحابه ما شومان اوې بلوجي نیولې نو په ماشوم کو روزه نشته دی دا ولی نو چې پینځه د اسکا لري چې بیا دوه اسکا لري چې بالي دی ګر د فرق باندې اړه مې دا وایي ول چې خپل بیا ټینګ دی په بدل افور د کبیر مو وړي روزه به نه کړی نو شه نو دې ته وي عادت ورکول تا جاي دویمه معنا یوسفونه باب تفیل سلبی ماخذ دفار راجی سوس مانا داشتا واکسان چه طاقت نلری ده دی روجه توان نلری نوس مانا صحیح شو کنا دریم مانا حمزه ده باب افعال طاقتی کو اطاقتن نجیشی داد سلب ده ماخذ دفار راجی بیای مانا سو شو چه طاقت نلری سید سلورما معنا طاقت یې پاله دی کی سوالی کی ذکر کولیش په تکلیف دته تکلیف رسیږي بیماری نو رسیو کی نه وخت ولې اجازه ٹھیک شو یاد عاشق فانی مبارک دی نو اس معنا دا شو چې طاقت لري د دې فدیه نور کول دي شیخ فاری رسول یا مرزیه او د شیخ فاری خوراک جایز ده معنا خبره باندې کوم څه نه ای واز کله چې خوشو نو بیا به نشي اوس راځم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وی معنی ځان سری سبوي چې مراد د دین د ماخام روټي د صدقه د حدیث کې راځي چې په چا باندې جماعت یو کو انداز دل کده روجه ونی سوال چې طاقت لري د دې صدقې نو دا یو د دې واسه کې څور کې توام ورکې مشکل د غریب لري فرات ورته دریم شاه سه وای مراد د دین سر سایه ده که طاقت لري د سر سایه نو دا فدیه ده فرات مسکینانو ټیک شو بلا معنی چې مراد د دینه ایامي بیز دي هاي میاش کې اترې ورځې نه ته طاقت لري او دین شي او کنه لري نه دي شي نه فل دي سلورم دا څه معنی شي څه معنی شي ها دا اخره معنی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ قرات کړي لا یطیقون بیا هیڅ کار نشته څلې هیڅ کار نشته چې طاقت نه لري د دې روزي نبي فدیه خوراک مسکینانو ته ټیک شو که طاقت د فدیه لري سرسایي نور به کني بادشاہ دې ګرځي چې نشته چې روزه یې نیولې د فدیه طاقت نشته زکات یې نشي ورکولای نام خلکو باندې زکات نشته په دې باندې هم نشته اور کئی بچالا زم سر سایه چاله ورکی یا قوملاه له ورکی یا وای لانی له ورکوم په مخ مروت باندې دښ زکار سر سایه غریبی مولا تعاون وسره خپلوانو له ورکول دو سوال خپلولی او د زکات یا د سر سایه غریب لام له ورکول یو سوال مر کو صاحب خو خدای دې چې غریب صاحب د ولګي مې ته ادار ته خور له ورکول نه بیا دل ورکه استراحت نه مسئلہ دا اوس په پوښښ آیات مقصد باندې شهر رمضان الذی میاش دروځي هغه چې را لګل شوی دی په دې کې قران هدل للناس په دې کې توفیق د بیان د فار د خلقو او دلایل دي خدا د هدایت دلار خو دلوم والفرقان او داسی کتاب دی دا قرآن چه بیلون که دا حق و دا باطل قولولا یوزه کی خلق بدا سی جدا شی او بید اللہ شندی رحمه اللہ نتا پوز شو تا تی باب الانقلاب علی وی و یوزه کی جی بیانو کم خلق جدا کی گی دو ڈلی پاک پاک شی و پلیت سی شی جدا شی ناغا سوک چه حاضر شیستا سی نا اشار دی میاشتی دا یعنی روزی می اشتراوی ژوند دې نو دینی سی روزه ده دا وی په دې باندې مخ کې سره منسوخ دې موږ ویلې منسوخ دې محکم دې معنی موږ کړی نه آیا سره محکم وسته نشي سترګې دې بټي راوځي کنه تا ته تکلیف سره نشي نسخت دې مولا وځي بیمارو نو یې تار اجازه ته کلی کې پرلنه بیمارو وېسي شلو کو په خپل کې کاني واچو کلم دې ګن روزه بنوماته دا خبره پتا الله غره کې استاد دې لپاره دانو هغه لپاره دا دې الله قانون خدای شاده لپاره نبی صلی الله علیه وسلم وی فاطمه کشرتم غلاو کی کړي نه مستعل اسوان پټ کی دبل چې مبارک شفاره شو ته فاطمه بنت محمد غلاو کی نو لاس پټ کی پری دی منه دا شکار ها هغه واقعیا چې عمر رضی الله تعالی مخفل شوی په درو والو جنای کړي وکنه او بیا یې سدوري کروړې چې کوم دې نماز نور څه ولور دي نماز نور ورستشته حدشته حد خو ژوند دي لري یو دا ایجاد دغه روایت کړې دي روافض شیعو مطلب یې سو چې عمر رضی الله تعالی عنہ هم ناکار او ځامن هم د بشرامیان علی عز بالله ثم علی عمر رضی الله تعالی عنہ مبارکی لیکي ان شاء الله سټیم کې به پیښه زړه مړې سو واړي خدای شي وای دې bale و د کېدو علي عز بالله ثم علي عز بالله چې دا bale خان ته ځم باشو دا د شیو د زمون مشران مبارک ده مخالفت هاي عمر از کتاب الله تعالی کشف الاسرار دې جو بیا ته پیښه نزویم دی سره ناس سی دا خو مجوس دی دی سره اتحاد جائز حیرانیم دا دی خلقو دی جهنونو نا حفظہ عائشہ زکوارٹ پی ملتدہ روافظ دیر دی نمان دماشبان نمون ایخی یزید مروان معاویہ دالتا حفصا عائشہ هغه وخت کنځلې وکړه دي ته بدکاری منافقې وکړه ابو بکر عمر منافقان ابتداء د پاره ایمان ظاهر کړ الله عز وجل ثم علی نبی علیہ السلام سو وما بند ابو بکر اند احسان د بل شریشت عمر هغه سړې دي شیطان ته نه پخ عثمان دا چې سړې بار خلق ته نه حیات فرشتې ته نه حیات نو فضایل خو ډیر دي او چا چې زری دلې میا زما صحابه یا هغه خلک چې صحابه یې لیدل اور بدی ته نږدې هم نشي مڅه به هم داسې نشي پیغمبر د پاتې جنې نه راوتی مهاجرین انصار ټول جنتیان دي سورۃ التوبه سلام آیا یو پیر مون معصوم بوتلو ډاکټر له یزید نو ما سره بل شاګرد د هسپتال غټ ډاکټر مونږ څه پته وځي دی د رحیم دی زه د الیکشن هم دی باندې ته پوښتنه هغه وی کې اړتیا وځو سره نو ما یې چې را شړې تک ته شه قلم مونږ نه وځو شاته شو نو خو په وژن ډیر سو خو شو به نور نمونه نو مې دا زما خو خو زما د مشران نمونه زمون مې دی علاقې کې دا دی چې پلان نکنو نو شي باندې خلک بس زما شاګر کو او باسر سره ناغه راځه موټر ته وخت پر موټر یې لاړو ځه بلې وډا ټول دی زما دې متخدم نه سليمان نو هغه لاړو هغه ته پیسه وګړو نو هغه خندل وې تا شرط ولې ته بلې لوی بېمانه دي ما شوم ته پیسه سنوالي بل ورځ مړو مېدا شو مې نه کولم ته ول پاتنه بیا ول ته وای ور تاسې الله اکبر هغه سنانا چې د جن هغه به ویل د تمامه دنیا بدکار کنجر نو مې هم د کفر ابي دا وسې هغه به ویل چې د عائشې نه د جن د خصوص خو يم دې کوم به تر دا چې خلکو سره ناست دي نور تر ته ویل حیران بشي چې څه وي د سنیانو دا قران دا محرف دی د تورات انجیل هم دغه غلط کتاب دی د سنیانو د حدیثو جو سونو کتابونه دا د ټکو بولو ډیران دي نبی علیہ السلام د وفات نو ټول صحابه کافر شوی دي مستند صرف خدیجه کلبرا او علی رضی الله عنه بنا بر قول تحقیق اباد عمر بن یاسر وغیرہ ذکر کړي پنځه کسان سړی سره نکاح جایز بلې خځې سره خلافی تیسری کار جایز سوال سبا تر څو انداز یې ګندې دي چې ویلې نشي الله اکبر تاسو چې وی بیمار او علا سفرین یا په سفر نشویر پر کولی بدبانی فورز نور سرم آیات کې ظاهرن تکرار دی مخ کی جواز پڑے شی دل تدا ذکر کئی چھ گنانگار نئی اللہ دبانی سنگیا کرے تکران نشتا او گورا یرید اللہ و اراد لری اللہ پتا شو اندہ سنگیا پدین کی یسیر والا اتراسیر او اراد نلری اللہ پتا شو اندہ تنگسیا یعنی غواری اللہ سنگیا پدین کی نتنگسیا او دا اولی دا شکری دی سفر که دل جاید یا پنور روزو معنی تکبیل پورا کول دیر پارج پورا کئی تاس اشمیر دا حکمونو دا اللہ او دیر پارج لوی بیان که دا اللہ پاغا طریقا پاغا صیفت حدا کم چی خون کلی دا تاستا ولعلکم تشکرون او خواب خواب شکر و باسی دا اللہ ستید دا یو رسول اسلام دغه دمشق